สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะมีเรื่องราวแปลกๆค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาเล่าให้ฟังเรื่องของนางไม้มีจริงนะคะมักคอยช่วยเหลือผู้ที่นับถือซึ่งบางท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยชายหนุ่มต้องแต่งงานกับนางไม้ตามธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะเรื่องของตำนานนางไม้ค่ะมีคติความเชื่อของไทยสามารถแสดงฤทธิ์ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าตัดต้นไม้เช่นอาจารย์ไร้มนทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้นะคะก็เป็นไข้หรือว่าคลุ้มคลั่งเป็นบ้าเสียสติไปนางไม้ที่ปรากฏนะคะในภาพวาดหรือว่านิยายหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆมักจะถูกจินตนาการให้เป็นหญิงสาวสวยผมยาวสลวยประบ่าแล้วก็ยังห่มสบายเฉียงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนางไม้ที่เป็นฝ่ายชายเราก็จะเรียกว่ารุกขเทวดาค่ะส่วนใหญ่มักจะมีรุกขเทวดาอยู่ประจำที่ต้นไทรหรือว่ารักษาต้นไม้ใหญ่ๆส่วนนางไม้เนี่ยจะสถิตอยู่ในต้นไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักในหลายๆแห่งค่ะมีชาวบ้านนิยมนำผ้าแพร3สี7สีไปผูกให้ที่ต้นไม้หลังจากมีคนเห็นนางไม้มาปรากฏตัวอยู่ที่ต้นไม้ต้นใดในหมู่บ้านนะคะนางไม้ในคติความเชื่อของไทยเราเนี่ยก็มีทั้งกล่าวถึงนางไม้ที่ดีแล้วก็นางไม้ที่ร้ายค่ะนางไม้ที่เป็นพูดที่ดีก็มักจะมาปรากฏตัวในรูปแบบสวยงามมาเตือนถึงเหตุเพศภัยให้กับมนุษย์ที่ดูแลต้นไม้อย่างดีค่ะแต่ว่านางไม้ที่เป็นดั่งปีศาจร้ายก็มีนะแต่ว่าออกมาหลอกมนุษย์ผู้ชายค่ะให้หลงไหลแล้วก็เอาไปทำสามีบ้างหรือว่าฆ่าให้ตายบ้างพูดนางไม้เนี่ยมีหลายประเภทนะคะตามความเชื่อนางตะเคียนนางตะนีก็ถือว่าเป็นนางไม้เช่นกันหากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่นับว่ามีคนตายโดยผูกคอกับต้นตะเคียนแล้วเกิดมีผีมีวิญญาณสิงสู่อยู่กับต้นตะเคียนนั้นอย่างนั้นไม่เรียกว่านางไม้นะคะนางไม้ที่เป็นตะเคียนหรือว่านางไม้ประจำต้นไม้ใหญ่ว่ากันว่ามักจะดุร้ายกว่านางไม้หลายๆประเภทค่ะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มีอายุหลายสิบหรือว่าร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาลำต้นสูงใหญ่ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวน่าเกรงขามยิ่งนักในยามกลางคืนคนไทยสมัยก่อนค่ะเชื่อกันว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีนางไม้สิงอยู่ยิ่งถ้ามียางไม้ไหลออกมาอยู่เสมอก็ยิ่งถือกันว่านางตะเคียนก็จะยิ่งเฮี้ยนหรือมีฤทธิ์แรงมากแต่ว่าหากจำเป็นต้องมีการตัดต้นตะเคียนหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆผู้ตัดมักต้องทำพิธีขอค่ะเพื่อให้นางไม้ให้รู้ตัวและจะได้ย้ายไปหาที่อยู่ใหม่หากทำการตัดไปเลยโดยไม่ขอขมาก่อนคนที่ตัดต้นตะเคียนหรือว่าต้นไม้ใหญ่ก็มักจะประสบหายนะถูกลงโทษทำให้บาดเจ็บโดยไร้สาเหตุหรือว่ามีอาการคลุ้มคลั่งเสียสติไปได้ในที่สุดค่ะในสมัยก่อนนะคะก็ยังมีความเชื่อเรื่องของนางไม้ค่ะแต่งงานกับนางไม้ก็มีเหมือนกันนะโดยเฉพาะทางภาคใต้นับว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเมืองสงขลาเกิดจากเมื่อมีใครไปไหว้บนบานขอให้นางไม้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆหากสำเร็จด้วยดีก็จะบนบานว่าจะแต่งงานกับนางไม้เป็นการสังเวยตอบแทนการแต่งงานกับนางไม้ของทางใต้นั้นมีตำนานเล่าค่ะว่ามีนางไม้ปรากฏนิมิตให้เห็นหลายครั้งที่ต้นมะม่วงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบรรดาชาวบ้านก็เลยปั้นรูปหญิงสาวขนาดเท่าคนจริงแต่งกายงดงามค่ะเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องประดับสร้างเป็นรูปเคารพไว้ที่ศาลโดยทำการก่ออิฐเล็กๆไว้ใต้โคนต้นไม้นั้นซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่ม่วงทองนะคะตำนานบางเมืองค่ะเล่าแตกต่างออกไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีธิดาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกโจรจับตัวมาเพื่อปล้นแล้วก็เรียกค่าไถ่ระหว่างทางได้ถูกฆ่าตายพวกโจรก็นำศพไปซ่อนอยู่ในโพรงต้นมะม่วงใหญ่ต่อมาธิดาเจ้าเมืองได้แสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารให้ปรากฏเนืองๆจนชาวบ้านนับถือแล้วก็ทำการบวงสรวงบนบานกันเป็นนิดโดยที่พิธีกรรมของการบวงสรวงมักจะมีการฝากตัวเป็นบุตรเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าแม่อีกด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าแม่เนี่ยคุ้มครองอย่างดีนั่นเองค่ะเมื่อครอบครัวใดทำพิธีฝากตัวแล้วก็ยังต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ด้วยโดยเฉพาะเพศชายที่มีอายุครบบวชพอใกล้ก่อนบวชก็จะต้องมาทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ซะก่อนจะได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปค่ะ แม้เมื่อทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่แล้วก็ตามค่ะต่อไปเมื่อสึกจากการบวชแล้วก็จะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงอื่นตามปกติวิสัยก็ย่อมทำได้เจ้าแม่มิได้เอาผิดเอาโทษใดๆแต่ถ้าชายผู้นั้นมีบุตรคนโตเป็นผู้ชายลูกคนนั้นก็ต้องมาเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนบิดาด้วยถือกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องกระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนก็ต้องทำกันต่อไปแต่ถ้ารุ่นไหนมีลูกหัวปีเป็นชายแต่ว่ามิได้ทำการวิวาตามธรรมเนียมของสกุลนั้นคนรุ่นนั้นก็จะพบเจอกับอาถรรพ์ต่างๆแล้วก็จะประสบพบเจอปัญหาเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นพิธีแต่งงานของคนกับนางไม้หรือว่าเจ้าแม่นี้มีขันหมากมีเงินทองมีเครื่องบูชาต่างๆนะคะเช่นหัวหมูสุราเป็ดไก่แล้วก็ผลไม้ค่ะพิธีแต่งงานจะทำได้เฉพาะวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เท่านั้นผู้เป็นเจ้าบ่าวแต่งงานกายก็จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมือนเจ้าบ่าวทั่วไปในงานของมนุษย์ค่ะแต่มักจะเหน็บกริดไว้ด้วยขบวนขันหมากก็มีโดยจะจัดกันเป็นที่คลึกครื้นมีการรดน้ำสังแล้วก็สวดชุมนุมเทวดาบูชาเทวดาเล่ากันว่าเคยมีผู้หญิงมาบนบานแล้วสำเร็จสมหมายจึงแก้บนได้ด้วยการแต่งกายเป็นผู้ชายเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ก็มีเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละนะคะถึงเรื่องราวของการแต่งงานกับเจ้าแม่ที่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้ค่ะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นตำนานประวัติของหลวงพ่อเม็ดวัดบึงกระจับศิษย์ครูบาศรีวิชัยแล้วก็หลวงปู่คำมีนะคะย้อนเล่าเรื่องสุดระทึกค่ะในการจับพรายน้ำตัวเป็นๆ เรียกว่าดิ้นดุกดิกดุกดิกฟันแหลมคมกันเลยทีเดียวพระครูวิชัยบุญสารนามเดิมบุญมีหรือว่าหลวงปู่เม็ดนะคะนามสกุลจันทรสุวรรณค่ะเกิดวันอังคารที่18กรกฎาคม2449นะคะโดยเกิดที่บ้านบึงกระจับหมู่ที่100ตำบลบางแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบิดาชื่อว่านายเฉยมารดาชื่อนางชมค่ะโดยที่หลวงปู่เองก็มีพี่น้องร่วมบิดามารดา4คนก็คือนางเหลี่ยมนะคะนางเหลี่ยมทับมงคลในล้วนจันทรสุวรรณแล้วก็พระครูวิชัยบุญสารนะคะแล้วก็ในหนูจันทรสุวรรณค่ะในวัยเด็กหลวงพ่อได้ศึกษาหาความรู้จนอ่านออกเขียนได้เมื่ออายุครบเกณฑ์ก็ได้เข้าอุปสมบทที่วัดบึงกระจับในวันที่15พฤษภาคม2469พระสมุหก้อยวัดมหาเจดีย์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะเมื่อบวชแล้วก็ได้เริ่มทำการวัดปฏิบัติฝึกการเจริญสมาธิใช้จิตภาวนาแล้วก็เรียนวิปัสสนากรรมฐานจนได้ออกธุดงควัดเพื่อเสาะแสวงหาอาจารย์แล้วก็สถานที่อันสงบวิเวกโดยท่านได้ธุดงไปทั่วทุกภาคของไทยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือค่ะใช้เวลาอยู่นานถึง3ปีด้วยกันแล้วก็เคยเข้าไปจำพรรษาที่วัดดอยสุเทพกับครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเพื่อศึกษาธรรมะด้านวิปัสสนากรรมฐานจากนั้นก็ได้กราบลาท่านธุดงต่อกลับเข้ามาในเขตจังหวัดลพบุรีซึ่งใช้เวลาธุดงที่จังหวัดลพบุรีนี้อีก3ปีนะคะโดยได้เข้าจำพรรษาที่เขตตะพานนาคแล้วก็ถ้ำคูหาสวรรค์ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คำมีซึ่งถือกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระกรรมฐานในสมัยนั้นจวบจนกระทั่งปี2480ค่ะก็ได้รับอาราธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบึงกระจับซึ่งขณะนั้นเองก็จัดได้ว่าวัดกำลังอยู่ในช่วงต้องการผู้ดูแลละค่ะเนื่องจากทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากเมื่อท่านได้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วได้สร้างผลงานเอาไว้เป็นอันมากเลยท่านเป็นพระดังแต่ว่าดังแบบเงียบๆค่ะไม่มีนักเล่นพระมาเชียร์เพราะว่าวัตถุมงคลของท่านสร้างน้อยมากมีไม่กี่สิบรุ่นไม่มีนายทุนที่เป็นพุทธพาณิชย์มาจัดสร้างพระของท่านหลวงพ่อเม็ดหรือว่าหลวงพ่อบุญมีเนี่ยถ้าท่านเป็นพระไม่ดีจริงเชื่อว่าหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครคงไม่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแน่นอนค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อจำเนียนไปที่วัดนี้บ่อยมากเพื่อขอเรียนวิชาในสมัยที่ท่านมีชีวิตหลวงพ่อเม็ดก็มักได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมปลุกเสกพระเครื่องตามวัดต่างๆโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเช่นพิธีปลุกเสกพระกริ่งพุทธวิชิตมารของวัดท่าเกวียนในปีพ.ศ. 2519พิธีปลุกเสกเหรียญนวมหาราชปี2530เป็นต้นค่ะ สำหรับวิชาลูกอมนี้นะคะนอกจากจะมีพุทธคุณทางคงกระพันแคล้วคลาดกันเคี้ยวงาแล้วอาถรรพ์ในป่าลึกหรือว่าสถานที่ที่มีวิญญาณมากยังกันพรายน้ำแล้วก็กันสิ่งแปลกปลอมอาถรรพ์ที่ปะปนมากับสายน้ำด้วยการทำวิชาทำคุณไม่ได้ทำกันมาตามอากาศทางเดียวนะคะใครที่ว่าแน่ในเสร็จทางน้ำกับพวกพรายวิชาที่ทำมาทางน้ำทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อหมดสติก็จมลงน้ำขาดอากาศหายใจน้ำก็แค่คืบก็ตายได้เหมือนกันส่วนเรื่องพรายน้ำหลวงพ่อเม็ดดังมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหนังสือพระรายเดือนหลายปีก่อนเคยเขียนประวัติท่านไว้ด้วยว่าท่านสามารถจับพรายน้ำขึ้นมาได้โดยนำสายสินที่มีดินเหนียวเป็นลูกตุ้มหย่อนลงน้ำท่านอยู่บนแพค่ะแล้วก็ลากแพไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายสินมีอาการเหมือนปลาติดเบ็ดเมื่อดึงขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวใสเหมือนแมงกะพรุนค่ะหน้าตาเหมือนเด็กเหี่ยวๆมีฟันแหลมๆดิ้นไปดิ้นมาปรากฏว่าพอเด็กที่ถูกพรายน้ำตัวนั้นเล่นงานตรงเข้ามากระทืบเละขาเท้าเลยอาการเมื่อโดนพรายน้ำทำร้ายนั่นก็คือขาจะชาไม่มีแรงจมน้ำนะคะก็เข้าใจว่าพรายน้ำพวกนี้เนี่ยจะดูดเลือดเป็นอาหารเพราะว่าใครจมน้ำเสียชีวิตถ้าไม่นานตัวจะไม่ซีดค่ะแต่ถ้าโดนพรายน้ำเล่นงานค่ะว่ากันว่าเลือดเนี่ยไม่รู้ไปไหนหมดไม่มีเอาซะเลยตัวจะซีดเซียวมากทั้งที่จมน้ำไปไม่เกินชั่วโมงสาเหตุที่ท่านเชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษก็เพราะว่าหลังวัดท่านเป็นบึงค่ะชื่อว่าบึงกระจับนั่นเองหลวงพ่อนะคะได้มรณภาพในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2535ซึ่งตรงกับวันขึ้น7ค่ำนะคะเวลา 22:20 น.ท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบสิริรวมอายุได้87ปีนับพรรษาได้ทั้งหมด67พรรษานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะที่ในโอกาสหน้าบีเองก็จะพยายามหาเรื่องของหลวงพ่อเม็ดนะคะหรือว่าหลวงพ่อบุญมีแห่งวัดบึงกระจับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณนบนะคะคุณนบบอกว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องของวิญญาณว่าจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะคะเพราะว่าคุณนบเองบอกว่าได้เจอกับตัวเองจังๆค่ะขอย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านนี้จะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรมีต้นไม้ล้อมรอบหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็มีวัดเล็กๆอายุเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านด้วยนะคะคุณนบอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องชายค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านคนนึงชื่อว่าตาเด่นนะคะบ้านของคุณนบกับบ้านตาเด่นเนี่ยจะอยู่ติดกันตาเด่นแกก็อยู่ตัวคนเดียวลูกเต้าไม่มีส่วนเมียแกเสียแล้วด้วยโรคประจำตัวตั้งแต่ยังสาวแกก็เลยกลายเป็นพ่อม่ายมาจนถึงทุกวันนี้บุคลิกของตาเด่นแกก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครนานๆทีคุณนบกับแกก็จะได้พูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างและแกก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งนะคะเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเนาะจนเช้าวันหนึ่งค่ะมีคนบอกว่าตาเด่นแกเสียแล้วตอนนั้นคุณนบตกใจมากแต่ก็คิดว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาและด้วยความที่ว่าตาเด่นเนี่ยแกตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ช่วยกันจัดงานศพเล็กๆให้ตาเด่นที่วัดของหมู่บ้านเพื่อความสะดวกโดยจะสวด3วันแล้วก็ค่อยชาปนกิจค่ะสวดคืนแรกผ่านไปก็ผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีอะไรชาวบ้านก็ต่างมาช่วยงานศพตาเด่นเรื่อยๆพอสวดคืนที่2ค่ะก็มีเหตุการณ์แปลกๆในขณะที่พระกำลังสวดอยู่อยู่ๆไฟก็เกิดดับพรึบลงไปชาวบ้านในงานร้องฮือกันขึ้นมาเลยทีเดียวคือมืดไปหมดทั้งศาลาค่ะเหลือเพียงแสงจากเทียนที่จุดอยู่หน้าศพเท่านั้นไฟดับนานเลยทีเดียวจนชาวบ้านต่างทยอยกันกลับบ้านจนหมดแต่พ่อของคุณนบเนี่ยได้วานให้คุณนบนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนเนนโดยที่คืนนั้นจะเหลือแค่เนนนะคะสี่รูปแล้วก็ลุงสับเปลือกคนหนึ่งแล้วก็คุณนบเท่านั้นเองคุณนบเองก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยนอนกันอยู่ที่พื้นศาลาหน้าโลงศพเลยคืนนั้นราจาราวๆตีหนึ่งกว่าขณะที่คุณนบกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะโลงเสียงดังปังปังปังก็งัวเงียค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเป็นแมวของวัดมาหาอะไรกินหรือเปล่าแล้วเสียงก็เงียบหายไปพักใหญ่นะคะพอกำลังจะงีบหลับลงไปอีกค่ะเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาอีกปังปังปังปังนะคะคราวนี้มันดังตลอดเวลาไม่หยุดจนรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยเปิดผ้าห่มหันไปดูเห็นเป็นชายแก่หันหลังอยู่ตรงหน้าโรงคุณนบก็เออลุงสับปะเลอแกคงได้ยินเสียงเหมือนกันก็เลยเดินไปดูละมั้งแต่พอหันหน้ากลับมามองตรงที่นอนปรากฏว่า ลุงสับปะเหร่อแกก็ยังคงนอนอยู่ข้างๆคุณนพค่ะรวมถึงสามเณรอีก4รูปครบเลยจังหวะนั้นนะคะคุณนพรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีค่ะก็เลยค่อยๆดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดจนถึงจมูกแต่ยังคงเปิดตาไว้ก็เลยลองหันไปมองอีกครั้งก็เห็นชายแก่คนนั้นค่อยๆหันมาแล้วคุณนพก็ต้องตกใจเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือตาเด่นค่ะถึงจะมืดไปนิดแต่จำได้แม่นเลยว่าเป็นตาเด่นเพราะว่าแสงเทียนที่จุดตรงหน้าศพมันส่องให้เห็นใบหน้าเด่นชัดมากนะคะและสิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกจนเกือบหมดสติคือตาเด่นแกหันมาจ้องมองแต่ว่าตัวแกไม่ได้หันมาด้วยนี่สิคะภาพติดตาเลยค่ะรีบหันกลับมานอนคุมโปงตัวสั่นแต่เหงื่อท่วมตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแกค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณนพเดินเข้ามาค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพำอีกด้วยก็เลยตั้งสติพูดไปบอกตาเด่นอย่ามาหลอกมาหลอนนบเลยนบกลัวเดี๋ยวนบจะทำบุญไปให้จากนั้นเสียงที่กำลังเดินเข้ามาก็หายไปส่วนคุณนบนั้นหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะตื่นมาอีกทีนึงตอนเช้าก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสับปะเหร่อฟังลุงสับปะเหร่อบอกว่าเมื่อคืนข้าก็เห็นไอ้เด่นมันมายืนอยู่หน้าโรงตั้งนานข้าเลยสวดมนต์อยู่แบบนั้นไม่กล้าปลุกเองกลัวเองจะกลัวไม่คิดว่าเองก็เห็นเหมือนข้าคุณนพคิดในใจอ๋อเสียงสวดมนต์เมื่อคืนคือลุงสับปะเหร่อนี่เองพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูชาวบ้านต่างคนลุกไปตามกันค่ะจนถึงวันที่3ก็ได้ทำการชาปนกิจศพตาเด่นไปเรียบร้อยและวันนั้นนะคะคุณนพเองก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับตาเด่นด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวบีจะขออนุญาตทิ้งท้ายเรื่องแปลกๆนะคะจากเรื่องราวของคุณผู้ฟังทางบ้านกันค่ะเรื่องของพี่ระดิษฐ์นะคะระดิษฐ์หัสจรรย์นะคะถ้าหากว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยส่งเข้ามาทางแฟนเพจใน Facebook นะคะพระเจอผีบอกสวัสดีครับมีประสบการณ์อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงของผมเองตอนอายุประมาณสัก8ปีอยู่ป.2เนาะตอนนี้ผมอายุ30ปีครับขอเริ่มเรื่องเลยละกันผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่บ้านกับตายายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก4คนรวมทั้งบ้านนี้ก็จะมีอยู่4คนบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะคะก็ข้างบนน่าจะเป็นไม้ข้างล่างน่าจะเป็นปูนประมาณนี้แหละนะคะวันเกิดเรื่องเนี่ยคือตากับยายเป็นคนที่นอนกรนเสียงดังมากแล้วก็วันเกิดเรื่องก็เข้านอนกันตามปกติแต่ว่านะคะผมหนีขึ้นไปนอนชั้นบนซึ่งชั้นบนเป็นไม้นะครับตายายลูกพี่ลูกน้องนอนด้วยกันที่ชั้นล่างแต่ว่าวันนี้ผมดันไม่เอาพัดลมขึ้นไปเปิดร้อนมากแต่ดันคุมโปร่งนอนทีนี้บ้านชั้นบนนี่จะมีชานที่โล่งๆไม่มีอะไรมามุงค่ะโล่งเลยก็นอนริมชานชั้น2บนบ้านมีห้องที่กั้นไว้ด้วยคืนนั้นต้องบอกว่าภาษาบ้านเขาเรียกเดือนหงายก็คงจะเข้าใจเดือนหงายคือเดือนคืนวันเพ็ญเนี่ยนะคะด้วยความที่มันร้อนก็เลยตื่นตั้งแต่ตื่นแล้วก็นอนเล่นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังนอนไม่หลับแสงจากดวงจันทร์ก็สว่างมากสาดเข้ามาจนเห็นทุกอย่างอยู่ชั้น2นอนเล่นไปสักพักหนึ่งก็ประมาณ1:00ค่ะคลุมโปงอยู่ก็ลืมบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันที่นอนเนี่ยคือนอนที่นอนปิกนิกมันก็บางๆเวลาคนเดินเนี่ยก็จะรู้สึกตัวก็เลยนอนฟังอยู่เกือบ20นาทีคือเดินสะเทือนทางบ้านก็นึกในใจว่าเอ๊ะไม่ตาก็ยายขึ้นมาดูผมแน่ๆแต่ว่าลึกๆก็คิดว่าทำไมท่านเดินวนดูนานจังก็เลยตะโกนถามออกไปบอกว่าตายายเรียกซ้ำอยู่ 3-4 ครั้งก็เงียบแต่ว่าตอนตะโกนถามเนี่ยนะคะคือเจ้าของเรื่องคุณระดิษฐ์เนี่ยนะคะบอกว่าตอนที่ตะโกนถามเนี่ยคือนอนคุมโปงอยู่นะสักพักหนึ่งอย่างที่บอกตอนแรกคือตายายนอนกรนเสียงดังมากทั้งเสียงกรนตากับยายคือประสานขึ้นพร้อมกันก็คิดว่าถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องมันคงไม่ขึ้นมาเล่นเป็นแน่เพราะว่ามันอายุเท่ากันกับผมเป็นผู้หญิงในใจก็คิดว่าแล้วใครว่าเดินวนบนบ้านสั่นไปหมดตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งเต็มเลยค่ะเป็นเงาผู้ชายตัวดำๆผอมๆหัวเกรียนสูงประมาณ160นี่แหละด้วยวันนั้นที่บอกคืนเดือนหงายพอดีคือเห็นชัดเจนมากเต็มๆสาบานได้ยืนตรงปลายเท้ายืนนิ่งมองแบบไม่กระดิกเลยเห็นเป็นตัวเลยแต่แค่ไม่เห็นหน้าเท่านั้นเองก็เลยต้องรีบนอนลงคุมโปงต่อแบบร้อนไม่มีพัดลมเปิดนะคะทั้งกลั้นใจร้องไห้ไปด้วยกลัวค่ะจนไม่กล้าแหกปากหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นเช้ามารีบไปถามตากับยายดูว่าเมื่อคืนได้ขึ้นไปดูผมไหมพอท่านตอบว่ากูบ่ได้ขึ้นไปได้ล่ะผมนี่อึ้งเลยก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังยายเลยเล่าให้ฟังว่าในห้องที่กั้นไว้ชั้น2เนี่ยยายตัดเศษเล็บกับปลอยผมตาทวดไว้ในห้องท่านอาจจะมาดูแลเหลนก็ได้มั้งโอ้โหคุณผู้ฟังพอได้ยินแค่นี้แหละถึงกับร้องจ้ากันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่นั้นมาค่ะ บอกว่าผมไม่ขึ้นไปเหยียบบนชั้น2อีกเลยเวลาดูทีวีคนเดียวชั้นล่างก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินชั้นบนก็หลอนเหมือนกันนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเรียนที่กรุงเทพปิดเทอมกลับบ้านก็เพิ่งไปนอนแต่ก็ไม่เจออะไรอีกก็เคยเล่าให้แม่ให้น้าให้ลุงฟังท่านก็เชื่อเพราะว่าลุงก็เคยเจอแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกประการแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะเรียบเรียงไม่เก่งเท่าไหร่นะคะสวัสดีครับหวังว่าคุณบีจะอ่านนะครับจะรอฟังแบบเรียบเรียงดีๆขอบพระคุณมากค่ะสำหรับเรื่องราวที่ส่งเข้ามาให้กับบีได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังประจำวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของพระเจอผีเราด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่ามานะคะอยากจะให้เรามาพูดให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านได้ฟังก็เขียนแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับยอด Subscribe ค่ะที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ยอดคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นการถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องพระเจอผีบน YouTube แล้วก็บนแฟนเพจ Facebook นะคะทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณจากใจด้วยนะคะบีเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรับฟังเพื่อความบันเทิงค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังในแต่ละเรื่องที่บีเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะมีเรื่องเล่าจากคุณเจนนี่ค่ะส่งมาคุณเจนนี่บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วสมัยนั้นเรียนอยู่ที่ม.4 ปกติเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนมีเซนต์อยู่บ้างนะแต่ว่าแค่ได้ยินเสียงวิทยุเปิดเองบ้างหรือว่าเห็นเป็นเงาลางๆบ้างอะไรแบบนั้นยังไม่เคยเจอแบบจังๆเลยสักครั้งเรื่องมีอยู่นะคะว่าทุกๆปิดเทอมคุณเจนนี่กับน้องจะไปนอนที่บ้านแถวอ่อนนุชเป็นบ้านของอาค่ะเวลาไปเล่นก็จะเล่นซนกันเหมือนเด็กทั่วไปที่บ้านอาจจะมีพี่เลี้ยง2คนคอยดูแลพวกเราเวลาอาไปทำงานกิจกรรมของแต่ละคนก็คือดูหนังผีเล่าเรื่องผีแกล้งผีหลอกบ้างแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆเวลานอนก็จะสวดมนต์ก่อนนอนกันตามปกติค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งทุกคนเนี่ยเล่นกันเหนื่อยก็อาบน้ำเป็นคนสุดท้ายคือคุณเจนนี่อาบเป็นคนสุดท้ายเลยพอเข้าห้องนอนทุกคนก็นอนหลับกันหมดค่ะก็เลยรีบปิดไฟเข้าห้องนอนด้วยความเหนื่อยหลับไปสักพักหนึ่งก็เริ่มหายใจไม่ออกพอลืมตาขึ้นมาดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งทับอยู่บนตัวมีสายสังวาลสองเส้นผมเกล้าจุกก็รู้สึกได้ว่าเขาจ้องหน้าเราอยู่ทั้งที่เราก็มองไม่เห็นหน้าเขานะเพราะว่ามันมืดมากมีแค่แสงไฟจากถนนส่องเข้ามาทางหน้าต่างเท่านั้นแล้วเด็กคนนั้นค่ะนั่งจากธรรมดาก็เอามือมาบีบต้นแขนของคุณเจนี่เนี่ยทั้งสองข้างบีบจนเจ็บก่อนจะพูดว่าทำไมไม่ขอมานอนทำไมไม่ขอคือพูดซ้ำๆอยู่แบบนี้คุณเจนี่ก็ตกใจปนกับความอึ้งคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เขาไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ได้ตอบอะไรออกไปหนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็หายไปเองแล้วก็เพลียนะคะจนหลับไปพอตื่นตอนเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเมื่อคืนเนี่ยคงฝันร้ายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตกใจมากก็คือเห็นว่าต้นแขนเนี่ยเป็นรอยช้ำสองข้างเห็นเป็นรอยนิ้วมือคือชัดเจนเลยนะคะไปเล่าให้ที่บ้านฟังก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเราเนี่ยดูหนังผีมากไปแล้วก็เลยเก็บไปฝันและแล้วก็ละเมอบีบแขนตัวเองหรือเปล่าคุณเจนี่ก็ยังคงยืนยันค่ะว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีสุดท้ายก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะเวลาผ่านมาหลายปีจนเกือบจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วพี่ดาวค่ะพี่เลี้ยงคนหนึ่งใน2คนที่บ้านอาก็มาเล่าให้ฟังบอกเขาเพิ่งรู้มาว่าพี่จันชื่อสมมุตินะพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยเคยท้องแล้วก็เอาเด็กออกแต่เก็บซากเด็กเอาไว้เป็นกุมารติดตัวตลอดเวลาจะทำอะไรเขาก็จะบอกจะขอให้ช่วยปกป้องอีกอย่างหนึ่งพี่จันเนี่ยเขาลาออกไปแล้วด้วยพอได้ยินแบบนั้นน่ะคุณเจนนี่ถึงกับบางอ้อเลยทีเดียวว่าเด็กที่เจอคืนนั้นเนี่ยคงจะเป็นกุมารก็คือเป็นลูกของพี่จันนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เห็นเพราะว่ามีเซนหรือเปล่าหรือว่าเพราะวันนั้นเราเหนื่อยมากร่างกายแล้วก็จิตใจคงจะอ่อนแอก็เลยเห็นนะคะจากนั้นมาเวลาไปนอนต่างที่ก็จะสวดมนต์ทุกครั้งแล้วก็จะไม่ลืมที่จะขออนุญาตนอนด้วยเพราะว่าคุณเจนี่บอกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่แห่งนั้นมีอะไรคอยปกป้องอยู่ไหมเราไม่อยากจะเจอแบบนั้นอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณเจนนี่ค่ะที่ไปเจอกันกับประสบการณ์น่ากลัวนะคะที่บ้านของคุณอามาอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของคุณเร คุณเรเล่านะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณป้าของเราเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนลุงกับป้าเนี่ยได้ข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพอดีช่วงนั้นลุงกับป้าติดธุระสำคัญกว่าจะเสร็จแล้วก็เดินทางไปร่วมงานก็เป็นวันเผาพอดีค่ะขับรถไปถึงวัดช่วงเย็นก็ไปทันพิธีศพทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะจากนั้นญาติผู้ใหญ่ก็ชวนลุงกับป้านี่ให้ไปนอนที่บ้านหลานชายที่เสียชีวิตจะได้อยู่พูดคุยกันสะดวกขึ้นช่วงค่ำวันนั้นก็เหมือนวันรวมญาตินะคะที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งพักอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ก่อนแล้วก็นั่งพูดคุยกันพอสมควรแก่เวลาค่ะทุกคนก็ต่างรีบขึ้นนอนที่ชั้นบนจนเต็มไม่มีใครนอนชั้นล่างเลยลุงกับป้าก็เลยนอนที่ชั้นล่างกัน2คนมาทราบภายหลังนะคะว่าศพของหลานชายเนี่ยเป็นศพตายโหงซึ่งโบราณเขาถือว่าศพที่ตายผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงเนี่ยเขาจะไม่ให้เอามาไว้ในบ้านซึ่งก่อนพิธีเผาพ่อแม่ของหลานชายได้เอาศพเข้ามาไว้ในบ้านนี้ชาวบ้านละแวกนั้นที่มาร่วมงานหากใครพูดถึงนินทาว่ากล่าวคนตายไฟจะดับโดยไม่มีสาเหตุค่ะเดี๋ยวพัดลมพัดเองบ้างติดเองบ้างดับเองบ้างจนชาวบ้านเนี่ยต่างก็หวาดกลัวแล้วก็รีบมางานก็รีบกลับกันทันทีค่ะลุงกับป้าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องราวความเฮี้ยนเพราะว่ามาเป็นคนสุดท้ายก็จัดแจงปูผ้าเข้านอนกันตามปกติคืนนั้นเวลาประมาณสักตีสามเห็นจะได้ป้าก็ได้ยินเสียงล้างจานเสียงทำกับข้าวคือเสียงดังหนวกหูมากค่ะจนนอนไม่หลับป้าก็เลยลุกขึ้นมานั่งมองไปทางครัวสายตาก็ไปเห็นผู้หญิงแก่กำลังนั่งตำครกตำน้ำพริกอยู่คนเดียวระยะห่างจากป้าแค่ราว2เมตรเท่านั้นป้าก็นั่งดูอยู่นานหลายนาทีค่ะตอนนั้นป้าก็ไม่ได้คิดเรื่องราวของผีสางคางแดงอะไรทั้งนั้นคิดว่าคงเป็นญาติห่างๆคนใดคนหนึ่งป้าก็เลยนอนต่อป้าตื่นมาอีกทีนึงเพราะว่าอยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยลุกขึ้นเดินตรงไปเข้าห้องน้ำทางไปห้องน้ำนี่ต้องผ่านห้องครัวก่อนซึ่งตอนนั้นหญิงแก่เนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะป้าก็เลยเดินเข้าครัวผ่านตู้เย็นสายตาเหลือบไปเห็นรูปภาพบนตู้เย็นเป็นรูปหน้าศพของหลานชายแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ป้าต้องหยุดชะงักยืนนิ่งดูรูปหน้าศพบนตู้เย็นนั้นเพราะว่าหลานชายในรูปเนี่ยส่งยิ้มให้แล้วยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นค่ะยิ้มจนปากนี่ฉีกถึงใบหูเลยป้าแกถึงกับตาค้างช็อกเลยค่อยๆซุดลงไปกองกับพื้นแล้วก็คลานกลับไปหาลุงแล้วก็นอนต่อยังไม่เล่าให้ลุงฟังในตอนนั้นนะจนความมากระจ่างในตอนเช้าป้าถามคุณยายยายท่านบอกว่าท่านคือทวดที่เสียไปแล้วแล้วยายท่านก็เอารูปถ่ายของทวดมาให้ดูบอกเออใช่เลยคนนี้แหละป้าร้องเสียงดังพร้อมกับขนลุกเกรียวสรุปว่าป้าเนี่ยโดนหนักกว่าใครในงานศพครั้งนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้วนะคะป้าก็ไม่เคยกลับไปนอนค้างที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะว่าป้านี่โดนทั้งผีทวดหลอกโดนทั้งผีหลานชายหลอกด้วยนะคะขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้จากคุณเรด้วยนะคะมีเรื่องสยองขวัญอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเมื่อ7เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่นะคะคุณตวงกับเพื่อนก็ได้นัดกันไปเที่ยวเพื่อนของคุณตวงชื่อคุณโอ๊ตค่ะก่อนออกเดินทางเนี่ยคุณตวงก็ทำพิธีเรียกแม่ย่านางเพื่อให้เดินทางได้ปลอดภัยตอนที่อยู่บนรถคุณโอ๊ตก็พูดกับคุณตวงบอกตอนกำลังจะก้าวขึ้นรถเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆบอกว่าเดินทางดีๆนะคุณตวงก็คิดในใจค่ะว่าถ้าเพื่อนไม่หูฝาดก็คงจะเป็นแม่ย่านางที่พูดจากนั้นก็ออกเดินทางกันมาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะคุณตวงรู้สึกว่าขับรถไม่ไหวละก็เลยจอดนอนข้างทางก่อนตื่นเช้ามาก็เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกเที่ยวเลาะไปเรื่อยๆจนถึงจังหวัดน่านค่ะเมื่อถึงที่หมายแล้วทั้งสองคนก็ได้ขับรถวนหาโรงแรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่พักทุกที่เต็มหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีพอดีจนคุณตวงเริ่มอารมณ์เสียละยกมือไหว้พนมแล้วพูดบอกว่าสัมภเวสีผีอะไรก็ได้แถวนี้เนี่ยโดนบันดาลให้หาโรงแรมเจอสักทีเถอะถ้าหาได้นะวันที่หนึ่งจะเดินทางขึ้นดอยสุเทพถวายเป็นบุญกุศลให้เลยคุณโอ๊ตได้ยินแบบนั้นก็นั่งหน้าเสียละค่ะเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอคุณตวงก็ขับรถวนหาต่อไปจำได้นะคะว่าซอยที่ขับวนมาเป็นรอบที่4แล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสายตานี่มันเป็นเหลือบเห็นป้ายโรงแรมใหญ่ที่รู้สึกไม่คุ้นตาเอาซะเลยก็เลยได้ขับรถตรงเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปสอบถามปรากฏว่ามีห้องว่างเหลืออยู่จริงๆค่ะคุณตวงก็เลยตกลงว่าจะเช่าโรงแรมนอนคืนนี้แล้วก็ขึ้นไปนอนพักอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะ ตอนเช้าหลังจากที่คุณตวงตื่นนอนก็เดินไปเปิดหน้าต่างปรากฏว่าเจอเข้ากับปล่องเมนจังๆเลยห่างกันแค่ประมาณ3ช่วงแขนเท่านั้นเองคุณตวงคิดในใจนี่ฮะว่าโอ้โชคดีเมื่อคืนไม่เจออะไรจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จนใกล้จะถึงคุณโอ๊ตก็ชวนไปเที่ยวดอยแม่สลองก่อนดอยแม่สลองก่อนนะคะก็เลยขับรถเนี่ยเลยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายจนไปถึงทางขึ้นดอยแม่สลองนะคะเวลานั้นประมาณ4โมงกว่าก็เลยขับรถขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้คุณโอ๊ตเป็นคนขับรถที่ขับเนี่ยจะเป็นรถค่อนข้างเก่าอัตราเร่งก็เลยไม่ดีพอทำให้รถขึ้นเขาได้ลำบากนะคะรถคันหลังก็พยายามบีบแตรเร่งคุณโอ๊ตรู้สึกหงุดหงิดก็เลยพูดบอกรีบไปตายที่ไหนกันเนี่ยอยากตายก็ไปกันก่อนเลยไปคุณโอ๊ตขับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านหน้าก็จะมีโค้งเป็นหน้าผาคุณโอ๊ตก็เห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงทางโค้งแล้วกวักมือเรียกคุณโอ๊ตเร่งเครื่องขึ้นไปจนถึงทางโค้งขับเฉียดผู้หญิงคนนั้นไปเกือบจะชนคุณตวงตกใจร้องตะโกนออกไปแล้วหันกลับไปดูปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะค่ะคุณโอ๊ตก็ถามด้วยคำสงสัยว่าเอ้ยเป็นอะไรแต่คุณตวงบอกว่าอืมมีอะไรหรอกเพราะรู้ว่าคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นคนกลัวผีคุณโอ๊ตก็เลยขับรถขึ้นไปจนถึงบนดอยแล้วก็ได้พักอยู่บนดอย1คืนคุณตวงยังคิดถึงผู้หญิงที่เจอบนทางโค้งว่าเป็นคนหรือไม่กันแน่หรือเป็นอะไรจนรุ่งเช้าของอีกวันค่ะก็ได้ขับรถลงจากดอยไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เกือบค่ำแล้วนะคะแต่ก็หาที่พักไม่ได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าจะลองไปหาดูแถวๆอำเภอเชียงดาวจนไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งลักษณะรีสอร์ทเป็นเสาไม้หลัก4เสาตั้งยกพื้นสูงหลังจากเช็คอินเรียบร้อยก็ได้ขึ้นไปพักบนห้องนะคะคืนนั้นคุณตวงได้ฝันว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงค่ะแล้วยื่นลูกอะไรสักอย่างหนึ่งสีดำๆมาให้แต่ว่าคุณตวงได้ปฏิเสธแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่ามึงทำอะไรมันไม่ได้หรอกมันมีของมันแรงแล้วคุณตวงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหันไปดูคุณโอ๊ตก็เห็นคุณโอ๊ตตกใจตื่นขึ้นมามองหน้าเหมือนกันคุณตวงก็เลยบอกคุณโอ๊ตว่ารู้สึกฝันไม่ค่อยดีนะแล้วเล่าความฝันให้คุณโอ๊ตฟังคุณโอ๊ตก็บอกว่าฝันเหมือนกันเลยคุณตวงรู้สึกใจคอไม่ดีค่ะจนไม่กล้านอนต่อก็เลยนั่งคุยกับคุณโอ๊ตจนถึงเช้าพอรุ่งเช้าค่ะคุณตวงกับคุณโอ๊ตก็เลยเดินขึ้นดอยสุเทพแล้วเดินกลับลงมาขากลับกรุงเทพเนี่ยคุณตวงก็แวะเที่ยวเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเวลาประมาณทุ่มหนึ่งตอนนั้นคุณโอ๊ตเป็นคนขับส่วนคุณตวงเนี่ยนั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่แต่ก็เหลือบไปเห็นมือขาวๆแปะลงมาที่กระจกข้างคุณตวงนะคะคุณตวงตกใจรีบหันไปมองทันทีปรากฏว่าเห็นใบหน้าหนึ่งแนบเข้ามากับกระจกลักษณะเป็นผู้หญิงหน้าขาวซีดคล้ำใบหน้าเละไปซีกหนึ่งแล้วก็ไม่มีลูกตาเห็นเป็นแค่โพรงดำๆค่ะคุณตวงสะดุ้งเฮือกแล้วรีบหันหน้าหนีไปทางคุณโอ๊ตแล้วบอกโอ๊ตหาโรงแรมพักเถอะกูไม่ไหวแล้วคุณโอ๊ตก็เหมือนที่จะรู้สถานการณ์นะคะก็เลยรีบเหยียบรถนะคะหาโรงแรมแต่ว่าคุณตวงก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพยายามจะดันหน้าเข้ามาเรื่อยๆเหมือนอยากจะเข้ามาในรถให้ได้นะคะคุณตวงรู้สึกกลัวจนเกรงไปทั้งตัวค่ะไม่เคยเจอผีจะแบบนี้มาก่อนในชีวิตก็พยายามไม่มองไปทางกระจกด้านซ้ายแต่ว่าหางตามันชอบเหลือบกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นยังคงเอาใบหน้าแนบชิดติดกับกระจกถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกกตาแต่คุณตวงก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังจ้องมองอยู่เหงื่อการไหลซึมมาทั่วตัวทั้งที่ภายในรถนี่เปิดแอร์เย็นเฉียบคุณโอ๊ตมองเห็นโรงแรมอยู่ข้างหน้าก็เลยหักรถเลี้ยวเข้าไปทันทีค่ะจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้ยังคงคาใจคุณตวงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะคำพูดของตนเองหรือเพราะอะไรกันแน่และที่ผู้หญิงนั้นเข้ามาในรถไม่ได้เป็นเพราะในรถมีแม่ย่านางหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะโดยส่วนตัวของบีเองบีคิดว่าคุณตวงน่าจะลืมทำบุญให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคืนแรกเนี่ยหาโรงแรมไม่เจอใช่ไหมแล้วพูดออกไปบอกว่าสัมภเวสีหรือผีอะไรก็แล้วแต่หาโรงแรมได้เดี๋ยวจะไปขึ้นดอยสุเทพแล้วก็ทำบุญให้ก็ขึ้นดอยเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำบุญอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันขอบคุณคุณตวงด้วยนะคะจากเรื่องเล่าที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของคุณยายคนนี้นะคะซึ่งถูกส่งมาจากคุณพัชนกค่ะเล่าเรื่องของป้านะคะที่เกิดขึ้นชื่อว่าป้าแหววค่ะป้าแหววแกทำงานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มีคนไข้อยู่เตียงหนึ่งเป็นคุณยายแกป่วยด้วยโรคชราแกไม่มีลูกมีหลานมาดูแลนะไม่มีญาติคนไหนเลย ป้าแหววก็มาดูแลคุณยายคนนี้ตลอดทั้งเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนยาคือพูดง่ายๆค่ะว่าดูแลอย่างดีเลยทีเดียวละค่ะคุณยายก็ยังเคยบอกกับป้าอีกบอกว่าเดี๋ยวยายจะยกที่ดินยกเงินทองให้เองทั้งหมดเลยนะเองเนี่ยดูแลยายได้ดีมากๆลูกหลานไม่มีใครมาดูแลนะทีนี้เนี่ยป้าแหววก็เลยตอบไปบอกว่าโอ๊ยหนูไม่เอาหรอกยายหนูดูแลยายตามหน้าที่ไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ต้องยกอะไรให้หนูดอกยายเก็บไว้นะยายก็ยิ้มไม่พูดอะไรต่อทีนี้เนี่ยวันหนึ่งอาการของยายก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนป้าแหววช่วงนั้นไม่รู้ว่ายายเสียเพราะว่าไปดูแลคนไข้ที่ตึกอื่นอยู่หลายสัปดาห์ทีนี้จนป้าแหววแกกลับบ้านนะคะเลิกงานกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าป้าแหววก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยถึงตรงนี้เนี่ยปู่เป็นคนเล่าต่อให้ฟังบอกย่าเห็นป้าแหววแปลกๆไปนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่คนเดียวไม่พูดไม่จากับใครปู่กลับมาจากทำงานปู่ก็เดินไปดูป้าแหววเรียกป้าก็เอาแต่หลบหน้าไม่พูดด้วยปู่ก็เลยถามว่านี่ใครเนี่ยใช่แหววลูกพ่อไหมแต่ป้าก็ไม่ตอบปู่ก็เลยถามเท่าไหร่ก็ไม่พูดจนปู่หมดความอดทนโวยวายขึ้นมาบอกมึงเป็นใครมาจากไหนออกไปเลยนะออกไปจากตัวลูกกูซะปู่เป็นคนมีของอยู่บ้างก็เลยรู้ว่ามีใครอยู่ในร่างของป้าแหววแน่จากนั้นนะคะเรื่องราวมันก็ยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่าทุกคนในบ้านนี้เนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับป้าแหววที่มีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาสิงสู่ในร่างนะคะปู่ก็ทั้งพาไปหาพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดดังๆพระที่ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้ป้าแหววกลับมาเป็นปกติเอาแต่ผูกสายสินให้นานวันป้าแหววก็ร่างกายทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลางคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนค่ะป้าแหววนอนกับอาแกก็นอนมองหน้าอาทั้งคืนกลางวันก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องข้าวปลาก็ไม่กินแต่ว่าบางทีก็ลุกมาขอหมากกินนะคะบอกอยากกินหมากก็เป็นแบบนี้อยู่3วันปู่ทนไม่ไหวขนาดในบ้านมีพระพุทธรูปยังทำอะไรไม่ได้เลยปู่เลยให้พ่อกับลุงเนี่ยชวนป้าแหววขึ้นรถบอกว่าจะพาไปเที่ยวแต่ว่าพาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นหมอผีอยู่แถวบ้านเป็นเพื่อนปู่นะคะเขาก็ลือกันว่าคนนี้เนี่ยของจริงเอาอยู่แน่นอนปู่ก็เลยพาป้าแหววไปพอไปถึงที่ค่ะอาจารย์ท่านนี้แกยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าป้าแหววเนี่ยจะหนีอย่างเดียวคราวนี้ปู่ก็ให้เพื่อนปู่นี่แหละนะคะแล้วก็ให้พ่อของลุงพ่อกับลุงเนี่ยจับตัวป้าแหววไว้แน่นๆแล้วก็จะพาป้าขึ้นไปหาแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ตะโกนลงมาก่อนว่าไม่ต้องขึ้นมากลับบ้านไปเลยเดี๋ยวจะตามไปมาที่เนี่ยเขาไม่ยอมไปง่ายๆหรอกปู่ก็เลยขับรถพาป้าแหววกลับบ้านไปนะคะแล้วหมอผีคนนั้นก็ตามมาค่ะทีนี้พอมาถึงบ้านก็ให้ลูกศิษย์จัดแจงทำขัน5ทำกระทงใส่อาหารจุดธูป1ดอกแล้วก็เริ่มสวดอะไรไม่รู้อยู่หน้ากระทงอาหารที่วางไว้กลางบ้านถึงตอนนี้ป้าแหววแกก็สลบไปเลยไม่รู้เรื่องนะคะแล้วหมอผีท่านนี้ก็นั่งคุยกับกระทงอาหารที่วางอยู่ปู่และทุกคนในบ้านได้ยินท่านพูดท่านถามว่ามาจากไหนหรอตามเข้ามาทำไมพ่อแม่เขาเป็นทุกข์อย่าทำแบบนี้ไปเกิดดูสภาพเขาสิเนี่ยจะรับไหวแล้วจะรับไม่ไหวแล้วอย่าสร้างบาปเลยไปเกิดซะเถอะนะเขาไปกับยายไม่ได้หรอกแล้วหมอผีคนนั้นก็ลุกไปจับแขนป้าแหววที่หลับไม่รู้สติขึ้นมานั่งสวดอะไรงึมงำสักพักหนึ่งท่านก็ดีดนิ้วขึ้นมาเปาะหนึ่งนะคะเชื่อไหมคะว่าสายสินตรงข้อมือป้าแหววขาดกระจุยเลยเส้นที่พระเกจิดังๆผูกให้ยังขาดทุกคนในบ้านดูตกใจกันพักใหญ่ค่ะแล้วหมอผีท่านนี้ก็ให้เอากระทงข้าวแล้วก็ขัน5ไปวางไว้ทางสามแพร่งพร้อมกับหันมาทางปู่บอกว่าเข้าไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาตามมาจากโรงพยาบาลอีหนูคนนี้มันดูแลเขาดีเขารักมันเขาก็เลยจะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วก็จะพาอีหนูเนี่ยไปอยู่กับเขาโชคร้ายตรงที่อีหนูเนี่ยช่วงนี้พื้นดวงมันตกเขาก็เลยเอาเข้าง่ายๆแล้วก็หาข้าวหาปลาให้มันกินซะเดี๋ยวจะแย่ไปกว่านี้หลังจากวันนั้นนะคะเรื่องทุกอย่างก็เป็นปกติป้าแหววหลับไป2วันเต็มค่ะตื่นขึ้นมากินข้าวกินอะไรได้เหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ว่าป้าแหววเล่าให้ฟังว่าช่วงที่หลับไปเนี่ยแกฝันว่าอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องที่ยายคนนั้นพักอยู่ยายก็ชวนป้าคุยหาอะไรให้กินพาไปเที่ยวแล้วอยู่ๆยายก็ร้องไห้แล้วก็หายไปป้าก็เลยตื่นขึ้นมาจบแล้วนะคะจริงๆรายละเอียดเรื่องนี้มันมีมากกว่านี้แต่ว่าทางด้านของเจ้าของเรื่องเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังแค่ส่วนสำคัญก็พอนะคะเอาล่ะค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระเจอผีของเราด้วยค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะบีกลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับเสียงแอร์ดังๆแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเพจจริงค่ะเพจพระเจอผีแล้วก็ชาแนลบน YouTube พระเจอผีนะคะวันนี้บีมีเรื่องเล่านะคะจากทางด้านของคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะเป็นเรื่องที่ส่งมาทางเพจพระเจอผีนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ได้เจอกับผีหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นบ้านของแม่ในเรื่องทุกคนจะพูดอีสานแต่ว่าขออนุญาตพิมพ์เป็นภาษากลางเริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันก็คือตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ม.2ตอนนั้นเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเข้าค่ายก็ต้องไปเข้าค่ายกับโรงเรียนค่ะ 2-3 คืนนะคะ2คืน3วันแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เกิดที่ค่ายหลังจากที่เข้าค่ายเสร็จก็กลับมาที่โรงเรียนตอนนั้นเนี่ยกลับจากการไปเข้าค่ายก็กว่าจะถึงโรงเรียนก็เย็นแล้วนะคะประมาณ6โมงเย็นค่ะเกือบจะ1ทุ่มก็เลยเดินทางกลับบ้านระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ไปเจอป้าที่รู้จักกันคนหนึ่งเมื่อไปเจอป้าคนนี้แล้วเนี่ยผมก็ยกมือไหว้แกก็บอกสวัสดีครับแกชื่อป้าตุ่มนะแกก็รับไหว้ก็ยืนร้องไห้อยู่ตามทางเดินก็เลยถามแกไปบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าป้าตุ่มป้าแกก็พูดเหมือนเพ้อว่าลูกหลานแกเนี่ยไม่รักแกทิ้งแกไปกันหมดเลยแต่ก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยคิดว่าเออคงพูดแล้วก็ช่วยอะไรแกได้ไม่มากก็เลยบอกป้าแกไปบอกว่าสู้ๆนะครับป้าผมก็เลยเดินทางกลับเข้าบ้านก็ไปเจอแม่กับพ่อกับน้องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าน้องคนที่3เนี่ยคือไม่อยู่คนที่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นพี่คนโตมีน้อง3คนนะคะเรื่องเกิดขึ้นกับน้องสาวคนที่3ชื่อแพรตอนนั้นแพรเรียนอยู่ชั้นป.3ผมขึ้นบ้านมาแม่ก็พูดว่าเพลิงกลับมาแล้วเหรอลูกตอนเดินเข้ามานี่เห็นแพรไหมน้องมันเดินออกไปซื้อขนมแล้วก็บอกว่าจะไปรอเพลิงน่ะสักพักแล้วนะน่าจะกลับมาได้แล้วแม่ก็ถามทีนี้คุณเพลิงที่เป็นเจ้าของเรื่องก็บอกผมไม่เห็นนะแม่แต่แม่ก็พูดว่าเออสงสัยจะแวะเล่นกับเพื่อนละมั้งแต่เดี๋ยวก็คงเข้ามานี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วน้องก็ยังไม่มาคุณเพลิงบอกผมก็เป็นห่วงน้องก็เลยเดินออกไปตามหาพอเดินไปตามทางเดินเดิมเนี่ยก็ยังเห็นป้าตุ่มก็ยืนร้องไห้อยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นห่วงน้องก็เลยถามป้าตุ่มบอกเห็นแพรไหมบอกป้าตุ่มแกก็บอกว่ามันไม่เห็นคือพูดสั้นๆคำเดียวนะคะคุณเพลิงก็เลยบอกว่าด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยวิ่งไปที่ร้านค้าที่แพรเนี่ยซื้อขนมอยู่แล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยกลับไปแล้วนะด้วยความที่เป็นห่วงน้องก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านแต่ว่าป้าตุ่มค่ะคนเดิมก็ยังคือยืนร้องไห้อยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็วิ่งเข้าบ้านอย่างเร็วแล้วก็บอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่เห็นน้องนะพ่อแม่ก็ตกใจหน้าตื่นแล้วค่ะทีนี้เพราะว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะโดนจับตัวไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันชอบมีข่าวรถตู้ลักพาตัวเด็กกำลังดังเลยแหละค่ะก็เลยรีบออกเดินทางตามหาน้องกันคุณเพลิงก็วิ่งตามออกไปตามหาน้องเหมือนกันแต่ว่าแปลกนะตอนเดินออกมาพ่อกับแม่ไม่พูดกับป้าตุ่มหรือว่าคุยกับเขาทั้งที่เขาก็ยืนอยู่พ่อกับแม่ก็เดินผ่านไปแต่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจป้าตุ่มแล้วเป็นห่วงน้องมากกว่าหาน้องยังไงก็หากันไม่เจอแล้วค่ะญาติพี่น้องก็ออกกันช่วยกันตามหาจนจะ4 ทุ่มมีคุณยายของคุณเพลิงท่านก็บอกพ่อกับแม่ว่าแพรอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าโดนผีบังตาอยู่ก็เลยหาไม่เจอพอได้ยินยายพูดแบบนั้นเนี่ยขนลุกเลยล่ะค่ะยายก็บอกให้แม่เนี่ยไปจุดธูปแล้วก็ไปไหว้กลางแจ้งแล้วก็ให้บอกกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยเปิดทางให้ผีที่บังตาอยู่เนี่ยปล่อยแพรออกมาพอแม่ไหว้เจ้าที่เสร็จก็เดินตามหากันอีกรอบค่ะทุกคนเดินตามหากันไปแล้วก็เรียกชื่อแพรไปด้วยจังหวะที่เดินไปเนี่ยค่ะน้าของคุณเพลิงเนี่ยแกก็ฉายไฟฉายไปตรงทางเดินค่ะทางเดินตรงนี้นี่จะมีกำแพงอยู่แพรนั่งร้องไห้อยู่ตรงข้างกำแพงน้าตะโกนด้วยความตกใจบอกเฮ้ยเจอแพรแล้วแพรมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้เนี่ยพอแพรที่นั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ได้ยินเสียงน้าค่ะแพรก็ปล่อยเสียงร้องออกมาเต็มที่เลยล่ะค่ะแล้วก็วิ่งมากอดแม่พอถึงตรงนี้ทุกคนก็ดีใจแล้วก็หายเป็นห่วงก็ขอบอกขอบใจพวกญาติพี่น้องที่มาช่วยกันตามหาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนะคะพอมาถึงบ้านแม่ก็ยังไม่ถามแพรนะเพราะคิดว่าน้องนี่ยังตกใจอยู่ส่วนแพรเองนะคะพอถึงหัวถึงหมอนนี่ก็หลับเป็นตายเลยล่ะก็คงจะเพลียจากการร้องไห้พ่อกับแม่ก็นั่งคุยกัน แม่ก็ถามว่าทำไมเดินไปเดินมาผ่านตรงนั้นไม่เห็นน้องคุณเพลิงบอกว่าไม่เห็นจริงๆนะแม่ป้าตุ่มแกยืนอยู่ผมยังถามป้าตุ่มแกเลยแกบอกว่าไม่เห็นพอถึงตรงนี้ค่ะทุกคนคงรู้แล้วนะคะแม่ทำหน้าสงสัยพร้อมตกใจนิดๆแล้วถามว่าใครนะคุณเพลิงก็เลยบอกย้ำอีกครั้งนึงบอกป้าตุ่มแม่กับพ่อมองหน้ากันด้วยสีหน้าตื่นๆแล้วก็บอกว่าป้าตุ่มนะแกตายหลายวันแล้วนะเมื่อคืนพ่อกับแม่ยังไปฟังพระสวดที่งานศพแกมาอยู่เลยแกจมน้ำตายไม่มีใครรู้จนศพแกลอยขึ้นมาเมื่อ2วันนี้แล้วเพราะว่าลูกหลานแกก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดทิ้งแกอยู่บ้านคนเดียวนานๆถึงจะมาเยี่ยมทีมาหาแกบ้างแล้วแกก็คงจะน้อยใจนั่นแหละก็เลยไปโดดน้ำฆ่าตัวตายคุณแม่พูดแบบนี้คุณเพลิงก็เข้าไปในค่ายก็เลยไม่รู้ว่าป้าตุ่มเนี่ยแกตายตกใจสิฮะทีนี้พูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกว่าอ้าวแล้วที่เห็นล่ะพ่อก็เลยบอกว่าก็ผีไงจะอะไรล่ะพ่อก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นผีป้าตุ่มนี่แหละนะที่ไปบังไอ้แพรไว้นะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นซึ่งคุณพ่อเองก็บ่นไปแล้วก็โมโหให้กับผีของป้าตุ่มนิดๆแหละนะคะคุณเพลิงบอกว่าอาการกลัวผีที่เคยเป็นมันก็เลยกลับมาอีกค่ะทีนี้กลัวมากคืนนั้นเลยได้มานอนกันครบในห้องเดียวกันพ่อแม่ลูกพอเช้ามานะคะพ่อกับแม่ก็เลยพาน้องเนี่ยไปอาบน้ำมนต์แล้วก็พระท่านก็ผูกสายสินให้คุณเพลิงแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะก็ได้รับสายสินที่ข้อมือกันหมดพอกลับมาบ้านแม่กับพ่อก็พูดกับแพรว่าไหนเล่าให้พ่อฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นน้องแพรเองนะคะซึ่งเป็นน้องของคุณเพลิงเจ้าของเรื่องค่ะก็บอกว่าหลังจากที่แพรเนี่ยซื้อขนมเสร็จก็เดินเข้าบ้านแล้วป้าแก่ๆคนนึงแกบอกว่าพี่เพลิงกำลังเดินมาให้แพรนั่งกินขนมรอตรงนี้เดี๋ยวป้าจะนั่งรอเป็นเพื่อนนะแพรก็เชื่อค่ะก็นั่งกินขนมรอแพรบอกว่าเห็นผมยืนคุยกับป้าพระอากับป้านะแพรจะเดินตามมาแต่ว่าเดินตามมาไม่ได้เพราะน้องบอกว่าเหมือนเห็นคนเหมือนเห็นคุณเพลิงเนี่ยเดินหายเข้าไปในความมืดป้าตุ่มแกหันมาพูดกับแพรว่าเดี๋ยวป้าพาไปเล่นน้ำแล้วก็ยิ้มให้กับแพรด้วยสีหน้าแบบมีเลือดสนายค่ะแต่ว่าแกเดินไปไม่ได้เพราะว่าทางที่จะไปหนองน้ำนั้นเนี่ยมันมีลุงแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวคือยืนทำหน้าขึงขังมองมาที่ป้าตุ่มคือแกจะพาน้องไปจมน้ำตายประมาณนั้นแหละนะคะส่วนคนที่ไม่ให้ป้าตุ่มไปก็น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นน้องแพรบอกกลัวมากค่ะแต่ว่าทำอะไรหรือไปไหนไม่ได้ก็เลยนั่งร้องไห้ตรงนั้นก็เห็นคุณเพลิงวิ่งผ่านไปผ่านมาเห็นพ่อเห็นแม่แต่เรียกก็ไม่มีใครได้ยินจนได้ยินเสียงนานั่นแหละแพรเล่าให้ฟังว่าแล้วอยู่ๆยายของคุณเพลิงเนี่ยก็พูดว่าอีตุ่มเอ้ยตายไปคนเดียวไม่พอยังจะมาเอาหลานกูไปด้วยนะมึงยายพูดด้วยความโมโหค่ะส่วนคุณเพลิงก็คิดในใจบอกสงสารแกนะครับไม่มีใครดูแลลูกหลานปล่อยทิ้งไว้แกก็คงจะมีปมอะไรบางอย่างในใจถึงอยากจะเอาน้องไปอยู่ด้วยเข้ามาอีกกี่วันแม่ก็พาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ป้าแกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นป้าตุ่มแกอีกเลยก็จบแล้วครับนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เคยพูดไว้ว่าน่าสงสารผีน่าสงสารเอ๊ะจะตั้งชื่อเรื่องยังไงแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าน่ากลัวแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ได้เจอไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับปอลอรบกวนพี่บีตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะส่งเรื่องมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าชื่อเรื่องสั้นๆแต่ว่าจำได้ง่ายๆละกันนะคะกับเรื่องนี้ที่คุณเพลิงส่งเข้ามาทางแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีนะคะกับเรื่องป้าตุ่มค่ะมีเรื่องเล่าทางบ้านอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากFacebook ที่ชื่อก็คนมันหัวใจคลาสสิกนะคะเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจเรื่องเล่านี้ย้อนกลับไปประมาณ20ปีครับตอนนี้ผมอายุ29ตอนนั้นก็9ขวบโดยประมาณช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมัดข้าวแล้วก็ขนมากองรวมกันไว้ที่ลานข้าวโดยใช้ผ้าเขียวนะคะถ้าเป็นบ้านของบีเองจะเรียกว่าแพงแง่งคุณผู้ฟังรู้จักคำว่าแพงแง่งไหมที่มันจะเป็นสีเขียวๆตาข่ายเล็กๆๆๆๆนะคะเอามาทำเป็นลานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเอาขี้ควายถูกไหมคะเอาขี้ควายเอามาโปะตามดินนะคะแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบเหยียบให้มันเป็นก้อนให้มันแบบเป็นราบเรียบแล้วก็พอมันแข็งตัวแล้วข้าวเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนนะคะเม็ดข้าวที่เราตีที่เรานวดนี่แหละนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะคือเอาข้าวที่มัดรวมกันแล้วก็ขนมาไว้ที่ลานข้าวโดยใช้ผ้าเขียวปูรองพื้นมารวมกันไว้หลังจากรวมไว้ที่ลานก็ต้องมีการนอนเฝ้าเพื่อรอคิวรถสีข้าวที่นัดไว้แล้วในคืนนั้นค่ะ คุณก็คนมันหัวใจคลาสสิกเนี่ยก็ได้เจอกับเหตุการณ์นี้ซึ่งในวันนั้นผมได้กลับไปที่บ้านเกิดของแม่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็พ่อมาทำงานวันนั้นก็เลยได้ทราบว่าที่บ้านแม่จะสีข้าวซึ่งมันเป็นวันศุกร์พอดีก็เลยเตรียมตัวที่จะไปนอนที่บ้านแม่กันหลังจากพ่อเลิกงานแล้วก็เดินทางมาถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะที่บ้านของคุณแม่เนี่ยก็เจอลุงกับป้าที่รออยู่ซึ่งเจ้าของเรื่องนะคะก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็ออกไปกับลุงที่ทุ่งนาก็เดินกันไปกับลุงตามทางเดินซึ่งทางเดินนี้มันจะเป็นทางน้ำไหลเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่จะเป็นทางผ่านเข้าไปหลังวัดเพื่อลงบ่อน้ำหมู่บ้านเดินกันไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็ถึงกระท่อมหรือว่าเถียงนาแหละนะคะก่อนจะถึงทุ่งนาของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นสี่แยกนะคะจะติดกับป่าช้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังใช้อยู่ที่ว่าใช้คือในวัดที่บ้านแม่ยังไม่มีเมนเผาศพผ่าก็คือใช้ป่าช้าเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เผาแบบกองฟอนตรงสี่แยกทางขวามือคือป่าช้าแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเข้าทุ่งนานะคะเจ้าของเรื่องก็ตรงไปค่ะไปที่นาคนอื่นก่อนหลังจากที่ถึงแล้วคุณลุงก็พาไปที่เถียงนาแล้วก็พาไปหาหนูนากับเพื่อนๆน้องๆของลุงก็เดินถือไฟฉายกันไปส่องแสงให้เห็นความสว่างนะคะแล้วก็ไปจับหนูนาเนี่ยพอกินกันทุกคนแล้วก็แบ่งกันแล้วก็นำกลับมาเก็บไว้เพื่อทำอาหารในวันต่อไปค่ะทีนี้กลับมาถึงกระท่อมทุ่งนาเจ้าของเรื่องกับคุณลุงก็เวลาก็ปาเข้าไป 3-4 ทุ่มละลุงก็พานอนทีนี้นอนไปสักพักก็รู้สึกตัวว่ามันปวดฉี่นะคะแต่ว่าลุงเนี่ยยังไม่นอนนะก็ยังคงเดินเดินรอบทุ่งนาตัวเองหาหนูเพิ่มปากก็ร้องเรียกลุงตามระเบียบนะคะเพราะว่าไม่กล้าไปฉี่คนเดียวค่ะกลัวพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยพอฉี่เสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อค่ะลุงก็มานอนด้วยก็ยังไม่หลับนะคะเพราะว่าหลับไปก่อนหน้านี้ก็เลยนอนยากหน่อยนึงสักพักหนึ่งค่ะน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองกะเอานะคะเพราะว่าไม่มีนาฬิกาก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหลายคนเสียงเบาๆมันเป็นเสียงแว่วๆมานะคะสักพักก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยความสงสัยก็เลยผุดลุกขึ้นนั่งค่ะมองหาที่มาของเสียงก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเดินมาจากท้ายวัดน่าจะประมาณ10คนนะคะเดินถือไฟตะเกียงตามกันมาพร้อมพูดคุยกันไปแต่ฟังไม่ออกค่ะว่าคุยอะไรกันไฟตะเกียงน่าจะมี3ดวงนะด้วยความที่มันมืดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เงาที่เดินมานั้นจะเป็นเงามืดๆรูปร่างก็คือเป็นคนเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นสีผ้าของคนที่เดินมาเลยทั้งที่ในมือของกลุ่มคนที่เดินมาเนี่ยก็มีแสงไฟอยู่ส่องให้สว่างได้อยู่แต่ก็มองไม่เห็นเสื้อผ้านะคะว่าใส่เสื้อผ้าสีอะไรเห็นเป็นแค่เงาดำๆก็พอรู้ว่าเป็นคนแหละนะคะทีนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาใกล้จะถึงสี่แยกค่ะตัวเจ้าของเรื่องก็ได้ปลุกลุงที่นอนอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรทำนองนั้นเลยนะคะคิดว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละเดินออกมากันจากสี่แยกถึงกระท่อมที่นอนก็ไม่ได้ห่างกันมากนักน่าจะไม่เกิน50เมตรหลังจากที่ถามลุงก็รีบบอกให้นอนลงไม่ให้ส่งเสียงก็เลยทำตามแล้วก็คิดว่าเขาเดินแห่อะไรกันที่ผมมองเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นมันเป็นเหมือนกับกำลังแห่อะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงร้องแบบเหมือนหมอลำแล้วก็มีคนร้องขานรับแบบฮิ้วอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะนอนลงค่ะเจ้าของเรื่องบอกผมก็เห็นดวงไฟนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปที่ป่าช้าแล้วเสียงก็ดังเบาลงทั้งเสียงเดินเสียงคนร้องก็หายไปแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนถึงเช้าลุงกับผมก็เดินออกจากทุ่งนาเนี่ยนะคะคือเดินลัดไปตามคันนาเข้าหมู่บ้านคือไม่เหมือนขามานะที่เดินตามทางน้ำไหลพอมาถึงบ้านก็มีงานคือยายแถวบ้านนี่แหละเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้เองค่ะลุงก็เล่าเรื่องที่ผมบอกลุงเมื่อคืนว่ามีคนเดินมาที่ป่าช้าให้ฟังมีคนถามเยอะเลยแล้วก็เล่าที่เจอเนี่ยเล่าเรื่องที่เจอให้พวกพี่ป้าน้าอาได้ฟังแถวบ้านนั้นฟังซึ่งทุกคนก็ฟังแบบตั้งอกตั้งใจกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเรื่องพวกนี้ชื่อเรื่องเอาเป็นชื่อขบวนแห่ต้อนรับละกันเนาะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาได้ยินผมเล่าให้เขาฟังเขาก็ว่าน่าจะเป็นผีที่ป่าช้านั่นแหละเขาออกมารับวิญญาณคนที่ตายเพื่อมาอยู่ด้วยกันเรียบเรียงคำพูดไม่สวยไม่ถูกก็นำไปเรียบเรียงใหม่ดูนะครับผมนำรูปภาพมาให้ดูคร่าวๆด้วยนี่เป็นแมปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเท่าที่บีนั่งดูอยู่เนี่ยอ๋อป่าช้าอยู่ตรงบริเวณนี้นี่เองนะคะขอบคุณเจ้าของเรื่อง จาก Facebook ก็คนมันหัวใจคลาสสิกด้วยนะคะกับเรื่องขบวนแห่ต้อนรับพูดถึงเรื่องขบวนแห่ต้อนรับคุณผู้ฟังถ้าใครที่อยู่จังหวัดยะโสธรนะคะอำเภอป่าติ้วอำเภอกุดชุมหรือว่าอำเภอเมืองย่นมาทางจะไปอำนาจเจริญแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักนะคะกับบ้านหนองแค่เป็นบ้านเกิดของบีเองแต่ว่าบีจะอยู่บ้านหนองถมจังหวัดยะโสธรนะคะอำเภอเมืองนะคะบ้านหนองแค่เนี่ยจะเป็นทุ่งนาเก่าของบีซึ่งมันจะติดกับป่าช้าเรื่องคล้ายคลึงกันนี่แหละติดกับป่าช้าแล้วณตอนนั้นเนี่ยมันมีโครงการสระสมัชชาคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักสระสมัชชาที่แบบว่าทางการเขาจะมาขุดสระให้ทุ่งนาละหนึ่งหลังนะคะสระหนึ่งหลังอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเขาจะไปขุดกันแถวป่าช้าพูดผีปีศาจตอนกลางคืนนี่หูแห่ลูกแห่หลานอุ้มลูกอุ้มหลานหนีกันร้องไห้ระงมบอกว่ากลัวกุจีเหลืองอย่างนี้กลัวรถมันเอามาตักอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็ได้ยินพ่อเล่าให้ฟังบางคนนะก็จะได้ยินเสียงแบบค่ำลงตอนเย็นๆเนี่ยโพเพพระอาทิตย์กำลังจะลงจากยอดไม้ลงดินบ้างไม่ลงดินบ้างคือแบบกำลังโพเพอยู่เนี่ยนะคะมันจะมีเสียงคนทำกับข้าวเสียงคุยกันเจาะแจ๊ะจอแจดังออกมาจากป่าช้าแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยบางทีก็เป็นกลิ่นน้ำปลาบางทีก็เป็นกลิ่นกับข้าวมีเสียงวัวเสียงควายพุ่งลิ้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคือณบริเวณนั้นมันเป็นป่ามันไม่มีบ้านคนแล้วมันก็ไม่มีทุ่งนาใครด้วยเรื่องนี้คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งบีเชื่อ 100% นะเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับเจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยค่ะมาทิ้งท้ายเรื่องเล่าจากทางบ้านอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเล่าจากคุณเด่นฟิวชั่นพังงานะคะที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจค่ะบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเมื่อปี2542นานแล้วที่เราไม่ได้หยุดงานเพราะว่างานที่เราทำกันเนี่ยผู้รับเหมาเขาเร่งงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี2542ทันทีที่ทราบเรื่องการจบงานผมกับนัทก็เลยคุยกันเพื่อแนะนำกันว่าในวันหยุดเนี่ยจะได้ไปพักกันนี้เราจะตกลงไปตกปลากันปลาทรายกันที่แหลมช้านเกาะซิเรนะคะเวลาประมาณบ่าย3ที่ระอุด้วยแดดลมบ่ายที่ร้อนลุ่มแต่ละวูบที่วาบมากระทบหน้านี่มันเร่งเร้าซอกจักระแร้ที่ชุ่มเหงื่อให้ลื่นแล้วก็เมือกยิ่งขึ้นหูเห็นภาพเลยคุณผู้ฟังเสียงซาเล้งค่ะกุกกักเกร่งเกร่งอย่างเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะมันตบท้ายด้วยเสียงเอี๊ยดของเบรกที่เหมาะแก่การเปลี่ยนใหม่น่าจะหยอดน้ำมันก็ได้นะคะดังขึ้นที่หน้าบ้านค่ะรู้ทันทีนั่นคือไอ้นัทอ๋อตอนแรกนึกว่ารถขายไอติมก็เลยยกกล่องโฟมขนาดย่อมเนี่ยคืออัดเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็เหล้าสองแบนไปวางในพ่วงข้างก่อนตามลงไปนั่งขัดสมาธิเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายที่เราสองคนจะไปถึงในอีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้าคุณเด่นฟิวชั่นบอกว่าเราแวะเข้าแหลมตุ๊กแกเพื่อซื้อเหยื่อรัดนะคะเหยื่อรัดนี่ก็คือไส้เดือนทะเลค่ะแล้วก็ซื้อมา2กระป๋องพร้อมกับนมมะลิซึ่งปลาทรายนี่ชอบกินเหยื่อชนิดนี้มากแต่เพราะเวลาเราน้อยปนขี้เกียจขุดหาเมื่อมีทางที่สะดวกผมก็มักเลือกทางนั้นเสมอที่แหลมช้านไอ้นัดจอดซาเล้งไว้หน้าอู่ต่อเรือยอทของฝรั่งเพราะว่าเราจะต้องเดินเลาะไปตามหินดานแล้วก็หาดทรายต่อไปอีกประมาณ700ถึง800เมตรค่ะคืออันที่จริงเนี่ยคุณนัทบอกว่าเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เลาะขึ้นภูเขาหลังชายหาดนี้ได้อยู่แต่ว่าซาเล้งของเขาเนี่ยสเตอร์มันหมดนะคะมันก็เลยขึ้นยากหน่อยนึงก็คงขึ้นที่ชันแบบนั้นไม่ไหวเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสองคนต้องแวะยืมเบ็ดไม้ไผ่ด้วยก็เลยเดินเลาะชายหาดกันไปจะดีกว่าผมกับนัทก็เลยผลัดกันแบกลังโฟมบนบ่าเดินมาสัก500เมตรนัทก็หยุดเดินแล้วก็ชี้ไปยังชายป่าที่มีเพิงเตี้ยๆมุมสังกะสีเพียงแผ่นเดียว2แผ่นบ้างที่เรียงรายเต็มพื้นที่คันเบ็ดไม้ไผ่พร้อมสายแล้วก็ตัวเบ็ดปักอยู่หน้าเพิงนั่นคือเรียงรายอยู่เช่นกันคุณเด่นบอกว่าผมวางของลงก็รู้สึกงงๆแล้วก็นึกถึงคำว่าอายืมเบ็ดไอ้นัทหันมายิ้มแล้วชี้ไปตามเบ็ดก่อนแล้วก่อนพูดว่าเอาไอ้เด่นมึงเลือกเอาเลยมึงต้องการขนาดไหนแล้วก็อย่าเสือกลืมนะมึงว่ายืมมาจากเพิงไหนมึงหักกิ่งไม้มามาร์กไว้ก็ได้จะได้ชัวร์ๆแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็จำได้ด้วยว่าปลาตัวแรกน่ะที่มึงได้น่ะต้องเอามาให้เจ้าของเบ็ดซึ่งคุณเด่นกับคุณนัทเองเนี่ยนะคะก็เลือกเบ็ดมาคนละอันค่ะคุณผู้ฟังทีนี้คือเลือกเบ็ดมาคนละอันแล้วก็เดินทางต่อ แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณเด่นเป็นคนถือเบ็ดส่วนคุณนัทเนี่ยเป็นคนแบกลังแล้วก็ไม่ลืมเลยที่จะหาเศษถุงพลาสติกยาวๆมาผูกมาร์คคันเบ็ดเอาไว้กันสลับที่สลับทางกันนะคะในตอนกลางคืนค่ะในใจก็ระลึกถึงเจ้าของเบ็ดที่นอนนิ่งอยู่ใต้ดินที่คงลึกไม่เกิน90เซนติเมตรใต้เพิงสังกะสีเตี้ยๆนั่นวันที่ฝนตกกระหน่ำสาดสะหน้าดินไปเยอะหัวแม่โป้งก็จะโผล่ขึ้นมาทักทายเป็นสิริมงคลออกบ่อยไปสำหรับศพใหม่ๆนะไอ้นัทมันพูดบอกว่าเวรแท้ถ้ากูทราบว่ายืมเบ็ดของมันหมายถึงการหยิบเอาของที่สุสานชาวเลแบบนี้มากูคงเอาเบ็ดที่บ้านมาเองดีกว่าผมบ่นหมานนะมึงมึงเชื่อกูดิเด่นเฮ้อแบกปลาทรายหลบเรือนกันหอบแน่พอเราเดินมาถึงที่หมานที่หมายนะคะน้ำก็ขึ้นจนแทบจะมิดชายหาดเลยทีเดียวจัดแจงวางสัมภาระไว้บนโขดหินต่างก็แยกมุมกันไปโดยมีเบ็ดแล้วก็เหยื่อคนละกระป๋องค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ปลายัดลงกระเป๋ากางเกงคนละใบเราต่างยืนแช่น้ำประมาณน่องและที่เหมือนกันอีกก็คือทันทีที่หย่อนเหยื่อลงไปไม่นานปลาก็ต่อตึ๊บตึ๊บสองคนนี่ต่างยกปลายคันขึ้นชี้ฟ้าปลาทรายขนาดขวดลิโพก็โพนทยานสายเบ็ดขึ้นมาที่เอวของเราเมื่อทำการปลดปลาเรียบร้อยนะคะก็เอายางวงสวมไว้ที่เหงือกเพื่อเอาไว้ให้เจ้าของเบ็ดนะคะแล้วก็หย่อนลงถุงพลาสติกที่ผูกไว้กับหูกางเกงยีนตัดขาจากนั้นก็ปรับแต่งเหยื่อที่ยังเหลือหุ้มเบ็ดอยู่แล้วก็หย่อนมันลงไปเบื้องหน้าณจุดเดิมเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาอยู่พักใหญ่จนน้ำเริ่มขึ้นมาเกือบถึงสะโพกนะคะจนปลาที่เคียนเอวเนี่ยดิ้นกันคลุกคลักคลุกคลักผมก็เดินมาที่โขดหินเพื่อเทปลาลงดองน้ำแข็งฟ้าเริ่มมืดละแต่ว่าอากาศยังอุ่นอยู่ต้องขอบคุณไอแดดบนผิวน้ำที่พัดเข้ามานั่นเองทำให้เราไม่หนาวแม้จะยืนแช่กันมาไม่ต่ำกว่าคนละ3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าปลาทรายนี่ยังคงกินเหยื่อแต่ว่าเหยื่อก็จวนจะหมดแล้วประกอบกับแสงแวบวาบเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นคืนมาเป็นช่วงคุณเด่นบอกว่าผมก็หันไปตะโกนชวนไอ้นัทกลับก่อนที่ฝนจะเล่นงานไอ้นัทเดินไปที่ชายป่าสาวเถาวัลย์แล้วก็หยิบไม้ขนาดแขนยาวสัก1วาติดมือมาด้วยแล้วก็ผูกลังร้อยไม้เพื่อช่วยกันคอนขึ้นบ่านะคะเพราะว่าน้ำหนักปลาที่เต็มลังเนี่ยคงแบกคนเดียวลำบากมันยกเล่าขึ้นกระดกก่อนจะยื่นมาให้ผมก็ผลัดกันกระดกไม่ถึง15นาทีจนเหล้าพร่องลงไปเหลืออยู่แค่ก้นขวดก่อนที่คุณนัทเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะเก็บสแปร์ค่ะสแปร์โดยการเทวาบลงไปในคอของเรานี่แหละจนเหล้าแบนนี้นี่คือไม่เหลือแล้วนะคะลมแรงๆที่พัดมาก็เริ่มเย็นขึ้นฝนมาค่ะทีนี้เราก็เดินเลาะชายป่ากันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางก็ฝ่าความมืดโดยไม่มีการพูดคุยกันเล่าอีกแบนก็ยังคงยื่นข้ามกล่องโฟมตรงกลางอยู่เช่นเดิมต้องขอบคุณไอ้สองแบนนี้นะที่ทำให้ใจมันกล้าไม่มากก็น้อยพอกินได้ครึ่งนึงนะคะฝนเจ้ากรรมก็กระหน่ำลงมาเหมือนฟ้ารั่วจนปากเนี่ยเริ่มสั่นฟันเริ่มขบกันกุกกักแสงไฟวอมแวมออกมาจากแนวป่าทำให้สองคนที่เดินมาอยู่เนี่ยใจชื้นนะคะก็คิดว่าเออน่าจะเป็นคนเฝ้าสุสานนั่นแหละดีเลยเดี๋ยวเราเอาปลากับเบ็ดไปปักคืนเจ้าของแล้วก็ขอบคุณสักหน่อยก่อนค่อยแวะไปหลบฝนมวนบุหรี่สูบให้ชุ่มปอดนิดนึงค่อยกลับตอนฝนซาหรือว่าขาดเม็ดปลาที่ทำเครื่องหมายกับเบ็ดต่างคนต่างก็คืนเจ้าของค่ะเคยปักยังไงก็ปักลงแบบนั้นระวางปลาตัวแรกที่ได้เนี่ยคนละตัวบนเนินดินเตี้ยๆใต้เพิงต่ำแล้วก็วางเพิ่มอีก 4-5 ตัวเป็นติปนะคะที่คันเบ็ดนี้เนี่ยที่ยืมของเจ้าของเขาไปนี่มันช่างหมานดีแท้หน้าแสงไฟตะเกียงค่ะมีผู้ชายชรานะคะอายุประมาณสัก60กว่าๆนั่งยิ้มรอรับเราอยู่ก่อนแล้วก่อนเอ่ยเสียงแหบพร่าแต่ว่าเป็นกันเองด้วยสำเนียงปากใต้แปลงๆบอกว่ามามืดเลยนะเอานั่งก่อนนั่งก่อนคุณเด่นแล้วก็คุณนัทเนี่ยก็หยิบบุหรี่ใบจากขึ้นมามวนยัดเข้ามุมปากนะคะแล้วก็ถือวิสาสะยกตะเกียงขึ้นมาจ่อจุดแล้วก็สูบจนแก้มตอบเลยเรา3คนคุยกันสะเพเหระจนฝนขาดเม็ดค่ะไอ้นัทก็เลยเปิดลังแล้วก็หยิบปลาทรายขนาดข้อมือมาหลายตัวยัดใส่ถุงก่อนส่งให้ลุงเจ้าของกระต๊อบลุงยิ้มรับก่อนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าโอ้ยลุงกินจนเบื่อแล้วลูกๆเอาไปฝากคนที่บ้านเถอะนะจากนั้นคุณเด่นกับคุณนัทก็ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวลาแกค่ะ2คนนี้ก็เดินคอนลังโฟมออกมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าไอ้2แบนเจ้ากรรมเนี่ยเริ่มทำหน้าที่ของมันซะละลิ้นแข็งดวงตาร้อนเผาแล้วก็พูดเฮ้ยกูลืมห่อยาสูบว่ะ ไอ้นัทพูดดังออกมาอย่างกับว่านั่นเป็นสิ่งทรงคุณค่ามากมายสำหรับมันเออทิ้งไม่เถอะเผื่อลุงแกดูดกูขี้เกียจเดินกลับแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อเอาผมกล่าวเราถึงบ้านกันโดยสวัสดิภาพพร้อมกับอาการมึนเมาของเหล้าเพียวๆที่ออกฤทธิ์เต็มเหนี่ยวนะคะหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะเวลาว่างของวันหยุดหรรษาก็มาบรรจบผมกับนัทก็ไปตกปลากันที่เดิมเนื่องจากเที่ยวก่อนเนี่ยเราขายปลาทรายโลละ120ได้ร่วม10กิโลส่วนไอ้ตัวที่ไม่สวยก็เอาไว้แกงกินได้อีกหม้อใหญ่ๆเราออกจากบ้านช่วงบ่ายสามโมงเช่นเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเอาเบ็ดไปเองแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ขับขึ้นทางภูเขาที่เลาะเลียบชายหาดตลอดเส้นทางลูกกระดังบนภูเขาที่สูงชันก็จะมีผ้าสีแดงสีเหลืองสีชมพูโผล่ขึ้นมาจากพื้นถนนประปรายนะคะคุณเด่นบอกผมก็แปลกใจมากเลยถามไอ้นัทบอกว่าใครกันที่เอาผ้าสีมาทิ้งแบบนี้อ๋อเด็กน้อยหรือทารกน่ะชาวเลเขาจะฝังบนเส้นทางนี้ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเวลาใครผ่านไปผ่านมาเด็กจะได้เกาะไปด้วยเพื่อตามไปเกิดใหม่คำตอบที่ได้นี่เล่นเอาขนลุกเลยนะคะโอ้ชายหาดฝังผู้ใหญ่พร้อมเบ็ดเพื่อทำมาหากินในโลกหน้าบนเนินบาบนเนินทางเดินฝังทารกไม่ว่าเส้นทางไหนนะคะก็ไม่พ้นศพคนตายเลยแท้ๆคุณเด่นคิดในใจทันใดนั้นเองค่ะคุณนัทก็หยุดรถกระทันหันแล้วก็ชี้ลงไปตรงชายหาดบอกนั่นจุดที่เรายืมเบ็ดนัทพูดผมก็เลยชวนมันลงไปดูข้างล่างเผื่อจะเจอลุงที่เฝ้าสุสานแล้วก็จอดรถแล้วก็เข้าของไว้ก่อนจะพากันเดินลัดเลาะทางดินแล้วก็เงี้ยงหินลาดชันลงไปเบื้องล่างแต่ว่าแปลกนะสองคนพยายามหากระต๊อบหลังนั้นที่นั่งหลบฝนกับลุงแต่ก็ไม่เจอค่ะจนสายตาไปหยุดอยู่กับกองซากปลาที่เหลือจากมดแดงแล้วก็แมลงวันใช่แล้วค่ะนี่คือที่ที่คุณเด่นกับคุณนัทคืนเบ็ดหันซ้ายหันขวาอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงเส้นทางของกระต๊อบออกก็เลยเรียกไอ้นัทมาที่คุณเด่นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พาเดินต่อไปอีก20เมตรมันเป็นเพิงเตี้ยๆคุณผู้ฟังมุงสังกะสี3แผ่นกว้างแค่กว้างกว่าเพิงอื่นๆเนี่ยนะคะที่เรียงรายกันอยู่ตรงนั้นหน้าเนินดินใต้เพิงเนี่ยก็จะมีคันเบ็ดผุๆที่ตัวเบ็ดเป็นสนิมกินไปจนหมดสภาพแล้วอีกทั้งเชือกที่พันกันกับคันนี่ก็เริ่มหลุดลุ่ยมีตะเกียงที่ทำจากกระป๋องค่ะวางอยู่ข้างๆสนิมจากไอเกลือกัดกร่อนจนทะลุและข้างๆตะเกียงถัดอีกฟุตนึงมีห่อยาสูบใบจากแดงๆที่เคยชุ่มน้ำของไอ้นัทวางอยู่เปราะไปด้วยดินค่ะที่กระเซ็นเพราะว่าแรงฝนเนาะผมรู้ได้ทันทีว่าคืนนั้นเราเจอกับอะไรก็เลยหันไปมองหน้าไอ้นัทขณะที่หน้ามันซีดเผือดแทบจะไม่ต้องกล่าวชวนกันอีกต่อไปคือต่างคนต่างจ้ำอ้าวตะเกียกตะกายขึ้นเนินไปหามอเตอร์ไซค์แล้วกลับบ้านทันทีอวสานแหลมช้านพอกันที่เกาะสิเรผมบอกตัวเองขอบคุณคุณเด่นฟิวชั่นตวัดลายด้วยนะคะกับเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่ Facebook พระเจอผีของเรานะคะโดยการพิมพ์คำว่า @นะคะเป็นสัญลักษณ์ @แล้วก็ตามด้วยตัว P นะคะ P Poland แล้วก็ตัว R ตัว A นะคะตัว J E R แล้วก็ตัว P Poland อีกครั้งแล้วก็ตัว E 2ตัวนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องที่ส่งเรื่องมาให้บีได้เล่าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะบีกลับมาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเริ่มต้นค่ะเป็นเรื่องของคุณเพลิงนะคะที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะบอกสวัสดีครับผมชื่อเพลิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอเมื่อตอนเด็กตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณม.1ครับปัจจุบันอายุ29ปีแล้วก็ช่วยตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องท้ายๆเรื่องก็แล้วกันนะคุณเพลิงนะผมได้ไปเที่ยวที่บ้านย่าที่ชลบุรีอยู่ที่สัตหีบบ้านย่าเป็นบ้านยกพื้นสูงเป็นบ้านไม้ครับอยู่ในป่าแสมติดริมคลองแล้วก็ข้างบ้านย่าเนี่ยก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของย่าห่างๆเป็นบ้านยกพื้นเหมือนกันหลังบ้านเขาจะมีต้นแสมต้นใหญ่มากคืนนั้นเนี่ยผมจะเข้าห้องน้ำคือห้องน้ำมันจะอยู่บนบ้านครับแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำจะต้องลงไปตักน้ำในโอ่งใต้ถุนบ้านเพราะว่ายังไม่มีน้ำจากท่อประปาผมก็เลยต้องลงไปตักขึ้นมาใส่ไว้ให้เต็มตอนที่ผมลงไปตักเวลาประมาณ4ทุ่มข้างล่างคือมืดมากมืดไปหมดมองไปทางไหนก็มีแต่พุ่มไม้มีแต่ต้นแสมต้นกงกลางเต็มไปหมดข้างๆบ้านเขาก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว ปิดไว้แต่ไฟหน้าบ้านก็เห็นสลัวสลัวจังหวะที่ผมตักน้ำอยู่ผมเห็นคน2คนครับยืนอยู่หน้าบ้านของญาติห่างๆเป็นผู้ชายตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากผิวคล้ำออกสีแดงๆโครงหน้าใหญ่ๆคล้ายคนโบราณใส่แต่กางเกงเสื้อไม่ใส่เขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าคงจะเป็นคนในละแวกบ้านนี่แหละก็เลยมองว่าเขามาหาใครทำไมไม่เรียกแล้วผมก็ต้องตกใจเพราะว่าผู้ชาย2คนนั้นเขาหายวับไปกับตาคือเหมือนเขาหายตัวไปเลยคุณเพลิงบอกผมตกใจมากวิ่งขึ้นบ้านแบบไม่คิดชีวิตน้ำ2ถังที่ถืออยู่ไม่หนักเลยครับกลัวมากวิ่งไปด้วยตะโกนไปด้วยว่าย่าผีหลอกย่าผีหลอกที่ตะโกนออกมาย่าก็ตกใจแล้วก็ถามว่าผีอะไรที่ไหนก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกตาฝาดไปหรือเปล่าผมก็ยังตื่นกลัวไม่หายแต่ย่าก็บอกให้ไปนอนคุณเพลิงก็เลยปล่อยผ่านไปแต่ก็ยังกลัวอยู่นะแล้วก็ไปนอนค่ะคืนนั้นคือหมาหอนไล่เสียงกันมาทั้งคืนเลยคุณเพลิงต้องข่มตานอนให้หลับพอประมาณช่วงเช้าก็ได้ยินเสียงจากญาติข้างบ้านเขากรี๊ดดังมากค่ะก็เลยตกใจตื่นเสียงกรี๊ดของเขาก็เลยมองออกไปทางหน้าต่างห้องนอนเพราะว่าหน้าต่างห้องนอนที่บ้านของคุณย่าคุณเพลิงเนี่ยคือมันจะตรงกันกับหลังบ้านของเขาพอดีภาพที่เห็นคือญาติห่างๆของย่าเนี่ยแกผูกคอตายค่ะลิ้นจุกปากตาถลนออกมาอยู่ที่ใต้ต้นแสมใหญ่หลังบ้านลุงคนนี้เขาเป็นคนขี้เมาไม่ทำงานทำการแกก็เมาหัวลาน้ำกลับมาแกก็จะตีเมียแกเกือบทุกวันคุณเพลิงคิดย้อนกลับไปเมื่อคืนค่ะว่าแล้วคนที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคือใครพอมาช่วงเย็นเกิดป่วยค่ะไม่สบายเหมือนโดนผีหลอกและจับไข้ผมร่วงตอนนั้นเข้าใจเลยว่าจับไข้หัวโกรนเนี่ยมันเป็นยังไงย่าก็เลยพาไปหาพระแล้วก็เล่าให้พระฟังพระท่านบอกว่าเขาเป็นยมทูตมารอรับวิญญาณของคนเมื่อคืนที่ผูกคอตายเขารู้ว่าจะมีคนตายเขาก็เลยมารอแล้วพระก็บอกว่าผมเป็นคนที่เคยผ่านความตายมาเลยทำให้เห็นอะไรแบบนี้ท่านยังบอกอีกว่าบางทีนะคนที่ผมเห็นแล้วคิดว่าเป็นคนอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ผมก็เลยย้อนนึกกลับไปแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยจมน้ำเกือบจะตายแต่ว่าแม่ช่วยเอาไว้ได้ทันพระท่านยังบอกอีกว่าให้หมั่นทำบุญเวลาเห็นอะไรแปลกๆก็ให้ไปทำบุญเพราะเขารู้ว่าเราเห็นแต่เขาจะไม่มาหลอกเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจิตอ่อนเขาแค่อยากจะมาขอส่วนบุญก็เท่านั้นแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ผมก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆครับมีที่ไหนที่ไหนมีถ้าเขาอยากให้เห็นก็จะเห็นแต่นี่คือเรื่องแรกและครั้งแรกที่ผมได้เจอแล้วก็จริงอย่างที่พระพูดผมได้เห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นจนปัจจุบันเห็นจนชินก็ว่าได้บางเรื่องก็น่ากลัวบางเรื่องก็น่าสงสารผีครับไว้ผมจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณเพลิงมากนะคะไว้มีโอกาสเนาะทักเข้ามาใน Facebook นะคะเดี๋ยวถ้าจะมีเวลาสนทนากันยังไงก็เดี๋ยวจะขอวิดีโอคอลหรือว่าขอแบบโทรไปแล้วก็ขออนุญาตบันทึกเสียงนะคะเป็นการเล่าแบบส่งต่อกันน่าจะมันกว่านะคะกับการที่คุณเพลิงส่งเรื่องมาให้ฟังแค่คิดภาพตามนะว่ามีผู้ชาย2คนนี่ไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของย่าห่างๆของคุณย่าคุณเพลิงเนี่ยก็โอ้นะคิดภาพตามคือรู้สึกขนลุกไปแล้วอะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งตอนเช้ามาเนี่ยคือมาผูกคอตายด้วยแล้วก็เป็นศพห้อยอยู่ที่ต้นแสมเรื่องของเรื่องคือมันติดอยู่หลังบ้านเราด้วยแหละแบบนี้เนี่ยมันยิ่งน่ากลัวเบิ้ลขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเพลิงด้วยค่ะที่ส่งเรื่องเข้ามาเล่าให้เราฟังใน Facebook Fanpage พระเจอผีของเราค่ะเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาจากทางบ้านเหมือนกันค่ะทาง Facebook Fanpage นะคะโดยคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Slipper God Sera น่าจะอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่าพ่อผมเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งครับหลังจากที่เขาสู้กับโรคนี้มาจนถึงที่สุดท่านก็จากไปก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะคะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปก็ขอเริ่มเรื่องตรงนี้เลยครับคืนที่พ่อผมเสียนั่นเองแม่ที่เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลก็โทรหาพี่ชายผมที่ชื่อกั้งซึ่งผมนั้นก็นอนอยู่ข้างๆมีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งผมเป็นคนที่4น่าจะเป็นคนเล็กนะคะก็แม่โทรมาแจ้งว่าพ่อเสียแล้วเจ้าของเรื่องนะคะแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็รีบไปที่โรงพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้ปลุกใครเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ได้เห็นร่างที่นิ่งสงบของพ่อเสียใจมากแต่ร้องไห้ไม่ออก พี่ชายก็ชื่อก้างก็สั่งให้กลับมาตามคนที่บ้านก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์จากโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งแรกค่ะที่รับรู้ได้คือผมไม่ได้กลับไปบ้านคนเดียวเพราะว่าไปที่ถนนไฟที่ถนนเนี่ยที่มันสะท้อนเงามันมีเงาดำนั่งซ้อนท้ายมาด้วยแต่ผมก็ยังขับกลับมาจนถึงบ้านแล้วก็แจ้งคนที่บ้านช่วงงานศพเนี่ยก็จะต้องไปรับแฟนที่ทำงานบ่อยๆก็มักจะเจอรถบีบแตรใส่แบบแปลกๆซึ่งผมเองก็งงบีบทำไมว่าอะไรประมาณนี้จนได้เจอกับรถกระบะคันหนึ่งบีบแตรยาวใส่เลยพอดีรถเขากับรถผมเนี่ยมันติดไฟแดงก็เลยเคาะกระจกถามว่าพี่เมื่อกี้ผมตัดหน้าพี่เหรอถึงบีบแตรรถใส่ผมแบบนั้นซึ่งเขาก็ตอบว่าทำไมให้ลุงนั่งแบบนั้นนั่งหันหลังชนกันมันเป็นวัยรุ่นมันอันตรายพอได้ยินแค่นี้เลยค่ะเสียวสันหลังไปทั้งตัวเลยคือก็เลยตอบกลับไปว่าลุงไหนที่ผมมาเนี่ยผมมาคนเดียวก็เลยชี้ที่ด้านหลังให้ดูแล้วก็ชี้เบาะที่คนซ้อนเนี่ยนะคะที่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ให้คนขับรถกระบะดูว่าเนี่ยมันไม่มีใครเลยคือมีแค่ผมเนี่ยขับรถมาคนเดียวลุงไหนพี่พูดตลกหรือเปล่าคนขับรถค่ะพอเขาเห็นว่าไม่มีใครเขาก็ทำหน้าตกใจค่ะพอไฟเขียวคือเขาก็รีบออกรถไปเลยโดยที่ไม่ร่ำลาหรือว่าพูดอะไรต่อเลยคือเจ้าของเรื่องบอกว่าผมคิดว่าคนที่ขับรถกระบะเห็นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพ่อผมนะเพราะว่าท่านคงห่วงผมก็เลยคอยระวังให้นะคะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะสายสัมพันธ์นะคะสายเลือดนะคะพ่อลูกหรือว่าจะเป็นแม่ลูกมันตัดไม่ขาดค่ะยังไงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วด้วยความห่วงหาอาทรในสายเลือดในเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านเองท่านก็ยังคงเฝ้ามองดูเรานะคะแต่ว่าทางที่ดีเนาะเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เป็นคนดีให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าต่อให้ท่านจากเราไปนะอย่างน้อยเลยค่ะคุณผู้ฟัง 50% ที่ยังอยู่ในร่างกายเนี่ยคือสายเลือดของพ่อแล้วก็แม่เรานะคะโดยที่ท่านยังไม่ได้ไปไหนเลยท่านอยู่กับเราตลอดค่ะมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณหานใจสิงห์นะคะซึ่งคุณหานเล่านะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณหานเองแล้วก็พี่ๆที่ไปต่างจังหวัดด้วยกันคือย้อนกลับไปเมื่อตอนเรียนอยู่ปวช.ปี2คุณหานได้ไปฝึกงานที่สาธารณสุขอำเภอเมืองแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยอาสาที่มูลนิธิซึ่งต่อมาวันนึงพี่เต่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยบอกกับคุณหานตอนพักกินข้าวว่าสาธารณสุขจะจัดอบรมนอกสถานที่5วันมีลงพื้นที่ด้วยสนใจไปไหมก็เลยถามพี่เขาไปว่าที่ไหนพี่เต่าก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์ค่าใช้จ่ายออกให้นะก็เลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยบอกพี่เต่าว่าจะไปด้วยทีนี้พอวันออกเดินทางเนี่ยมีไปด้วยกัน8คนค่ะไปถึงที่สุรินทร์ก็เกือบบ่ายคล้อยมากแล้วที่พักคือบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่หลายหลังเดาได้นะคะว่าน่าจะฐานะดีพอสมควรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนต่างก็แยกกันไปพักโดยมีคุณหานคุณเต่าคุณนนท์คุณเจตอยู่บ้านหลังหนึ่งคุณพลอยพี่กันพี่วิพี่อ้อก็อยู่อีกหลังหนึ่งหลังจากเก็บของกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็พากันออกมากินข้าวซึ่งพี่เจ้าของบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วค่ะที่นี่ห่างไกลจากตัวเมืองสักหน่อยนึงแถมเป็นภาคอีสานใต้ด้วยคือไงก็ระวังหน่อยก็แล้วกันแกก็เกริ่นมาแบบนี้ก็รู้สึกหวั่นใจเลยค่ะพี่เต่าเลยถามว่าอีสานใต้มีอะไรล่ะครับทำไมพวกผมต้องระวังตัวด้วยแกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีคนเล่นของคาถาอาคมสายดำมันเยอะแยะจะไปเจออะไรก็อย่าทักอย่าขานรับถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆเรียกเผื่อบางทีเนี่ยคนลองวิชาปล่อยมาของมันจะเข้าตัวพี่เต่าแกก็พยักหน้ารับทราบแล้วก็หันไปมองหน้าพี่นนท์พี่เจตประมาณว่าไม่เชื่อที่แกพูดหรอกแล้วทุกคนก็พากันกลับเข้าไปนอนนะคะทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะก็มีการพูดคุยกันว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนได้ยินอะไรหล่นบนหลังคาแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักอะไรมีเพียงพี่กันที่เปิดหน้าต่างออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรพอกำลังจะปิดหน้าต่างค่ะหน้าอาสายตาแกก็ไปประสานเข้ากับหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ยืนอยู่นอกรั้วบ้านเธอหน้าตาสวยทีเดียวพี่กันเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ้มตอบพอเป็นมารยาทพอปิดหน้าต่างบานหนึ่งกำลังจะปิดอีกบานมองหาเธอหายไปซะแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จก็พากันไปจัดโต๊ะให้ความรู้ชาวบ้านที่โรงเรียนแล้วก็ผลัดกันไปพูดทีละคนนะคะแล้วพี่กันก็รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ พอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เจ้าหน้าที่เธอเสิร์ฟมาจนถึงพี่กันเงยหน้ามองเป็นผู้หญิงคนที่แกเห็นเมื่อคืนเธอบอกว่าเธอชื่อพิมพ์พวกทีมงานของสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็มองหน้ากันเพราะว่าอยู่กันตั้งหลายคนทำไมมาแนะนำชื่อให้พี่กันคนเดียวพี่กันแกดื่มน้ำแก้วนั้นจนหมดนะคะโดยที่พวกคุณหารเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่ามันเริ่มผิดสังเกตคุณผู้ฟังผิดสังเกตตอนที่กลับไปที่บ้านพักพี่กันแกก็มีอาการแปลกๆก็ถามว่าคนชื่อพิมพ์เนี่ยบ้านอยู่ไหนอยากไปหาจังคิดถึงพี่เต่ากับพี่นนท์ก็เลยแซวไปบอกแค่เอาน้ำแก้วเดียวมาให้ถึงกับเพ้อเลยเหรอพี่วิกับพี่พลอยหันมาบอกว่าเหมือนจะไม่ใช่กันเลยแล้วพี่อ้อก็เป็นคนที่พี่กันเนี่ยคบอยู่ก็เลยถามว่าจะไปหาเขาทำไมชอบเขาหรือไงพี่กันหันมามองพี่อ้อตาขวางบอกใช่ผมชอบเขามีอะไรไหมทุกคนเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยบอกให้พี่กันเนี่ยมานอนนะคะมานอนกับทีมงานของคุณหารสลับกับเอาพี่นนท์เนี่ยไปนอนดูแลสาวๆแทนเหตุการณ์เหมือนจะสงบนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอคุณหารเดินลงไปเข้าห้องน้ำตอนตีหนึ่งค่ะระหว่างที่เข้าห้องน้ำอยู่ก็ต้องตกใจเพราะว่าตุ๊กแกตัวใหญ่เกาะอยู่โอ่งตรงประตูค่ะไม่มีเสียงร้องทักทายด้วยตอนเดินไปเปิดประตูออกมาคือมองไปที่ห้องนี่เห็นเป็นกลุ่มควันดำๆลอยเข้าไปในห้องที่นอนกันอยู่แล้วก็ที่พี่กันนอนอยู่ก็เลยคิดในใจว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ก็เลยเดินขึ้นห้องนะเดินขึ้นห้องไปทุกคนนอนหลับหมดแล้วเหลือเพียงพี่กันค่ะที่ยังนอนลืมตาแข็งไม่กระพริบปากก็บ่นพึมพำเบาๆจับใจความได้ว่าพิมจ๋าพิมจ๋าคุณหารเดินไปปลุกพี่เต่ากับพี่นนท์มาดูแกคิดได้ตอนนั้นว่าคงโดนของแล้วล่ะพี่เต่าแกก็เลยบอกว่าเออปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันง่วงมันก็หลับเองพอรุ่งเช้าค่ะปรากฏว่าพี่กันเนี่ยหายตัวไปก็คิดกันว่าเออคงจะไปจัดอบรมหรือไม่ก็น่าจะไปหาพี่กันก่อนดีกลายเป็นว่าพอไปถึงโรงเรียนที่จัดอบรมพี่กันมาก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์พี่เต่าเดินไปถามว่าออกมาก่อนทำไมไม่บอกใครเลยเขาเป็นห่วงกันรู้ไหมพี่กันบอกว่าคิดถึงพิมพ์ก็เลยเดินตามหาในหมู่บ้านพอดีเจอกันก็เลยไม่อยากนอนแล้วมานี่เลยดีกว่าพี่อ้อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้แล้วค่ะซึ่งเป็นคนที่คบกันอยู่นะคะพี่พลอยพี่วิต้องมานั่งปลอบใจกันไปหลังจากนั้นพี่กันกับพิมพ์ก็ตัวติดกันตลอดจะว่าเหมือนแฟนก็ไม่ใช่เรียกว่าเหมือนผัวเมียกันเลยทีเดียวพี่กันเริ่มจะสู้ผอมหน้าตาหมองปากดำเล็บมือออกเขียวๆกินอะไรไม่ได้จนถึงวันจะกลับฉะเชิงเทราพี่กันบอกว่าไม่อยากกลับจะอยู่กับพิมพ์ที่นี่พี่เต่ากับพี่เจตออกอุบายว่ากลับก่อนเดี๋ยวให้แม่มาขอเป็นเมียเลยก็ได้พิมพ์ที่ยืนอยู่ก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะระหว่างทางที่กลับพี่กันก็นั่งร้องไห้มาตลอดทางพอไปถึงบ้านแกทุกคนก็ไปส่งแกลงหน้าบ้านแม่ของพี่กันซึ่งท่านสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมบ่อยมองมาแล้วก็บอกให้หยุดตรงรั้วบ้านก่อนท่านเดินไปจับตัวลูกชายแล้วบอกโดนของมาหรือเปล่าเนี่ยของเขมรด้วยนะแรงมากทุกคนมองหน้ากันเลิกลักจนไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าแม่พี่กันบอกว่าจะลองสวดมนต์ให้ดูแต่ก็ไม่หายนะคะพี่กันคอยแต่เพ้อหาพิมพ์ทุกเวลาหน้าตาก็ยิ่งหมองแก้มก็ยิ่งตอบลงจากคนดูดีค่ะกลายเป็นคนดูไม่ได้เลยตอนนี้หนักเข้าก็คือพี่กันนี่เก็บกระเป๋าจะไปอยู่กับพิมพ์ที่สุรินทร์ซะงั้นพี่เต่าพี่นนท์แล้วก็คุณหารก็เลยมาหาพี่กันที่บ้านตอนนั้นเนี่ยคือพี่กันคล้ายกับซากศพคือมีแค่ลมหายใจแค่นั้นแม่บอกว่าสวดมนต์ให้ทุกวันก็ยังไม่ดีขึ้นร้องไห้ด้วยสงสารท่านมากก็เลยบอกท่านว่าถ้าคนโดนเสน่ห์คนโบราณบอกว่าให้เอาน้ำล้างเท้าพ่อแม่แก้ครับยังใช้ได้อยู่ไหมสมัยนี้แม่บอกไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่เคยแต่ว่าแม่เคยได้ยินอยู่นะทุกคนก็เลยไปเอาอ่างดินมาใส่น้ำลอยดอกมะลินะคะแล้วก็ล้างเท้าให้แม่พี่กันเขาทางด้านพี่กันนั้นเหมือนของหรือพูดผีที่อยู่ในร่างกายแกจะรู้แล้วว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ก็เลยพยายามจะวิ่งหนีแต่พี่เต่ากับพี่นนท์เนี่ยพุ่งไปล็อกแขนแกไว้ก่อนที่น่าตกใจคือเสียงพี่กันกลายเป็นเสียงกรีดร้องค่ะที่พี่เต่าเองแกก็เหมือนจะท่องบทสวดมนต์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป่าใส่พี่กันจนสลบไปทีนี้ก็เอาน้ำล้างเท้าแม่เนี่ยมาเช็ดตัวให้แล้วก็ใส่แก้วมากรอกปากให้พี่กันดื่มจากนั้นไม่นานพี่กันก็อ้วกออกมาเป็นน้ำคร่ำสีดำมีกลิ่นเหม็นมากที่น่าตกใจคือมีตะปูขึ้นสนิมมีเส้นผมยาวๆพันไว้ทุกคนไม่รอช้าละค่ะรีบเอาน้ำล้างเท้าที่เหลือกรอกปากแกให้หมดจากนั้นพี่กันก็หมดสติไปราว2วันพอตื่นขึ้นมากลับกลายเป็นคนเดิมดูสุขภาพดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะส่วนผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยแต่เชื่อว่าเธอน่าจะได้รับผลกรรมนั้นกลับไปแน่นอนสิ่งที่มีค่าและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตค่ะคุณผู้ฟัง สิ่งที่มีค่าและสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนคือพ่อแม่ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีแค่ไหนพรจากพ่อกับแม่คือสิ่งที่จะป้องกันภัยแล้วก็นำพาชีวิตของลูกให้เจริญต่อไปในภายภาคหน้านะคะเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ค่ะขอบคุณคุณหานใจสิงห์ด้วยนะกับเรื่องนี้อุตส่าห์ไปทำความดีไปให้ความรู้กับชาวบ้านชาวช่องกลับโดนของที่สาวๆเอามาทำเสน่ห์เกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วไหมล่ะมีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณเพียค่ะสมาชิกกลุ่มเดอะเฮาส์บีเองก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันกับไสยศาสตร์นะคะที่คล้ายคลึงกันกับเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้จากเว็บไซต์ thehouse.online มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งคุณเพียเล่านะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยเรียนอยู่ม.5ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ที่หน้าบ้านของผมเนี่ยเฉียงๆออกไปทางซ้ายมือจะเป็นบ้านของลุงคนนึงแกเป็นอาจารย์สักยันต์มีลูกศิษย์มาสักกับแกเรื่อยๆล่ะครับแต่ว่าอยู่ๆแกป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแบบขยับไม่ได้พูดคุยได้อย่างเดียวเวลานอนลูกชายแกก็จะคอยพลิกตัวให้ทุก 2-3 ชั่วโมงอยู่มาวันนึงตกดึกคืนนั้นผมรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเวลาราวๆเที่ยงคืนได้ก็เลยลุกออกจากบ้านเนี่ยมาฉี่ข้างกำแพงเพราะว่าไม่ค่อยเข้าไปฉี่ในห้องน้ำตอนกลางคืนก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยติดมาจนชินเป็นนิสัยพอฉี่เสร็จกำลังจะเข้าบ้านสายตาก็เหลือไปเห็นหลังบ้านของลุงที่ป่วยหลังบ้านแกจะอยู่เยื้องๆกับหน้าบ้านผมซึ่งหน้าบ้านลุงเนี่ยแกจะติดถนนในหมู่บ้านระยะห่างจากบ้านผมกับบ้านแกก็ห่างกันพอสมควรเห็นลุงแกทำอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวก็เลยสงสัยเดินเข้าไปถามแล้วก็ดูด้วยความสนิทลุงเฮ็ดอีหยังลุงก็ทำหน้าตกใจโอ้ยเฮ็ดกับข่าวบักละกำลังก้อยเนื้อมากินน้ำกันที่ล่ะคุณเพียก็เลยบอกว่าเป็นหยังครับผมสิเข่านอนหลับไปกินก่อนเอาไปนอนก่อนเด้อลุงก็เลยบอกเออฟันดีเป็นภาษาอีสานนะคะคุยกันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านทีนี้คุณเพียก็เปิดไฟแล้วก็เดินตรงไปที่ตู้เย็นกะว่าจะดื่มน้ำสักหน่อยหนึ่งก็ไปหยุดที่หน้าตู้เย็นแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะลุงแกป่วยขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะแล้วเมื่อกี้คืออะไรหรือว่าลุงอาการดีขึ้นแล้วก็คิดไปต่างๆนานาค่ะแล้วตอนนั้นเองก็มีมือมาแตะที่ไหล่คุณเพียตกใจสุดขีดเกือบร้องออกมาแล้วแต่ว่ามือนั้นเป็นมือของแม่แม่ก็เลยถามว่าไปไหนมาก็เลยตอบว่าออกไปฉี่แล้วเห็นลุงที่ป่วยแกกำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านก็เลยเดินไปคุยกับแกนิดหน่อยแม่ได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าซีดค่ะแม่บอกว่าต่อไปนี้ตอนดึกห้ามออกไปฉี่คนเดียวนะห้ามไปที่บ้านนั้นคนเดียวด้วยถ้าปวดฉี่ให้เรียกพ่อกับแม่ออกไปเป็นเพื่อนตอนนี้ไปนอนได้แล้วคุณเพียก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเดินไปเยี่ยมลุงแกใหม่ก็ได้วะแล้วก็เดินไปเข้านอนนะคะพอตอนเช้ามาแกก็คุณเพียเองเนี่ยก็รีบลุกขึ้นทำธุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ชวนพ่อชวนแม่ไปเยี่ยมลุงคนนั้นพ่อก็งงว่าทำไมต้องรีบร้อนกระวนกระวายขนาดนั้นทำยังไงได้ล่ะคะก็คนมันอยากรู้อ่ะเนาะพอไปถึงบ้านลุงก็เรียกหาลูกชายแกออกมาบอกพี่ออสอยู่ไหมผมมาเยี่ยมลุงสักพักหนึ่งพี่ออดก็เปิดประตูให้บอกอ้าวมากันครบเลยเหรอเข้ามาก่อนลุงเป็นยังไงบ้างก็บอกเหมือนเดิมแหละคุณเพียก็เลยบอกแต่เมื่อคืนผมเห็นลุงแกนั่งทำกับข้าวอยู่หลังบ้านอยู่เลยคุณออดก็เลยหัวเราะนะคะก็เลยบอกจะเป็นไปได้ยังไงพ่อพี่ขยับไม่ได้แล้วจะลุกไปทำกับข้าวได้ยังไงคุณเพียก็บอกเมื่อคืนก็พูดกระอึกกระอักอะเนาะแต่เมื่อคืนประมาณนี้ไม่ทันที่จะพูดต่อค่ะแม่ก็ส่งสายตาจิกหานะคะซึ่งเป็นการบอกความหมายว่าพอได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วก็มองไปที่ลุงที่นอนอยู่บนเสือไม่มีอาการไหวติงใดๆทั้งสิ้นนะคะจากนั้นก็ขอลากลับบ้านค่ะแต่ว่าตอนเดินออกมาถึงหน้าบ้านพี่ออสก็อดที่จะมองเข้าไปในบ้านตรงที่ลุงแกนอนอยู่ไม่ได้ก็เห็นลุงแกผงกหัวหันมามองที่คุณเพียแล้วส่งยิ้มให้ด้วยคุณเพียนี่อึ้งเลยค่ะสายตานั้นดูหน้าขนลุกมากๆแม่เนี่ยรีบจับแขนแล้วก็กระชากให้เดินตามกลับบ้านไปให้ไวที่สุดพอถึงบ้านแม่บอกให้พ่อเนี่ยไปเอาพระมาแขวนคอให้พร้อมกับพูดว่ามันจะอาศัยร่างมึงแม่บอกกับลูกแบบนี้ก็คือบอกกับคุณเพียแบบนี้บอกว่ามันบ่แม่นปอบมันเป็นวิชาของคนเล่นของทางเขมรพอร่างทรงพยุงสังขารของตัวเองไม่ไหวแล้วนะคะมันก็หาร่างใหม่อยู่มันเป็นเดรัจฉานวิชามันผิดกฎธรรมชาติมันห้ามก็พ่อก็เลยบอกว่ามึงห้ามไปอยู่ใกล้ๆลุงเขาอีกนะห้ามแตะต้องตัวลุงเขานะห้ามดื่มกินของจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดหลังจากนั้นมานะคะก็ทำตามที่แม่บอกทุกอย่างค่ะ แต่ว่าเป็นที่น่าแปลกก็คือพี่ออดเนี่ยแกชอบเอากับข้าวเอาน้ำมะพร้าวมาให้ที่บ้านอยู่เสมอแกบอกว่าลุงเป็นคนบอกให้เอามาให้บ้านก็รับไว้แต่พ่อเนี่ยจะเอาไปทิ้งตลอดแล้วอยู่มาคืนหนึ่งค่ะคุณเพียก็ปวดฉี่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะปลุกพ่อให้ออกมาเป็นเพื่อนแต่ว่าขณะที่ยืนฉี่อยู่ข้างกำแพงบ้านก็มองไปที่บ้านหลังของลุงเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตเห็นขนไก่เนี่ยปลิวว่อนเลยเหมือนไก่กำลังโดนถอนขนอย่างบ้าคลั่งตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันอยากรู้มากกว่าก็เลยค่อยๆย่องไปกะว่าจะดูให้รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เห็นค่ะคือลุงแกกำลังถอนขนไก่อย่างบ้าคลั่งปากก็แยกเขี้ยวครางดังฮือๆน้ำลายไหลยืดเป็นทางลูกตาสีแดงก่ำเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยรีบวิ่งอ้อมไปหน้าบ้านลุงเรียกพี่ออดไม่ทันไรพี่ออดก็เปิดประตูมาถามบอกมีอะไรเรียกดึกๆดื่นๆก็เลยบอกพี่ออดให้ไปดูที่หลังบ้านแกก็ทำหน้าเซ็งๆค่ะแบบอะไรของมันวะประมาณนี้แล้วก็เดินไปตอนนั้นเนี่ยก็จ้องลุงที่นอนอยู่บนเสื่ออย่างไม่ละสายตาสักพักพี่ออดเดินกลับมาหน้าตาซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วแกบอกว่ากลับบ้านไปนอนไปเดี๋ยวพี่ไปส่งคุณเพียก็พยักหน้ารับแล้วก็เดินกลับบ้านไปโดยที่มีพี่ออดเดินไปส่งค่ะแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรกันตลอดทางเลยพอรุ่งเช้าแม่มาปลุกคุณเพียบอกกับคุณเพียว่าลุงแกตายแล้วนะสงสัยแกหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วละมั้งดีนะที่ไม่ใช่มึงแม่ก็ห่วงว่าลุงเนี่ยมันจะเอาร่างมึงไปซะอีกแล้วแม่ก็กอดนะคะคุณผู้ฟังคะวิชาของลุงแกนี่เป็นวิชาหนึ่งทางเขมรค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ยอมให้ตัวเองตายตามธรรมชาติก็คือแบบแม้ร่างกายหยาบจะหมดสภาพแล้วแต่ว่าจิตนั้นยังคงอยู่แล้วก็จะหาร่างคนอื่นเป็นที่อาศัยไปพร้อมๆกับวิญญาณของเจ้าของร่างค่ะคืออาศัยในร่างเดียวกันร่างกายเดียวแต่มี2วิญญาณอาศัยอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดขอบคุณเว็บไซต์ thehouse.online ด้วยค่ะที่ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อในช่องพระเจอผีด้วยแล้วก็หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวแปลกส่งมาให้เราเล่าให้ฟังได้ที่ www.facebook.com/ พระเจอผีสะกดง่ายๆค่ะเป็นเครื่องหมายแอดก็ได้แล้วก็ตัว P ตัว R ตัว A J E R แล้วก็ตัว P double E นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะวันนี้บีมีเรื่องนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องนึงเลยเรื่องนี้ขออนุญาตนะคะนำมาจากเว็บไซต์ shockersark.com นะคะโดยทางด้านของผู้ที่โพสต์เรื่องนี้เนี่ยบอกว่าสวัสดีครับหลังจากไม่ได้เล่าเรื่องแบบนี้ไปนานหลายเดือนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านผมเองจริงๆก็คือบ้านของลุงแท้ๆผมเองเลยท้าวความก่อนบ้านลุงเนี่ยมีธุรกิจรับจัดงานศพไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าโต๊ะเต็นท์ของใช้เครื่องครัวเครื่องเสียงรวมไปถึงโรงเย็นโรงศพด้วยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ12ปีได้แล้วซึ่งตอนนั้นอายุผมประมาณ 12-13 ปีก็คือม.1 นั่นเองเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หมู่3เขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในป่ายางท้ายๆหมู่บ้านซึ่งปกติจากที่ได้ยินแม่บอกให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสุงสิงกับใครชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็เลยทำให้คนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจว่าเธอหายไปหรือเปล่าเพราะว่านานๆจะเจอหน้าสักครั้งนึงและที่ทุกคนได้รู้ว่าเธอตายก็เป็นเพราะว่ากลิ่นศพเนี่ยมันลอยอบอวนไปทั้งป่ายางท้ายหมู่บ้านจนคนแถวนั้นต้องเข้าไปเรียกแล้วก็ต้องเรียกตำรวจแล้วก็มูลนิธิมางัดประตูจนได้รู้ว่าเธอตายไปแล้วนั่นเองศพเนี่ยขึ้นอืดตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันจากการที่ดูรอยมือขวามีรอยไหม้ที่เกิดจากการโดนไฟดูดที่ห้องน้ำน่าจะเป็นการที่มือเปียกแล้วไปถอดปลั๊กไฟเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยชอบซื้อหัวไฟส้มๆนะคะแล้วก็ใช้เสียบปลั๊กแทนการทำปุ่มกดสวิตช์นะคะแล้วก็เรื่องสยองขวัญสั่นประสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมู่หนึ่งก็คือหมู่บ้านของเจ้าของเรื่องนี้เองใช่แล้วค่ะลุงของเขาเนี่ยเป็นคนรับจัดงานศพให้กับผู้หญิงคนนี้และแน่นอนว่าเธอไม่ค่อยมีญาติก็เลยจัดแค่3วันแล้วเผาแต่กลับไม่ได้เผาเลยมีญาติเขาแย้งบอกว่าศพตายโหงเนี่ยโดนฟ้าผ่าหรือไฟช็อตเนี่ยให้ฝังก็คือเป็นการฝังยืนแล้วก็เอากะละมังสแตนเลสครอบศพไว้สรุปก็ต้องทำตามนั้นแหละ ทำตามที่ญาติเขาขอร้องก็คือการฝังโดยการยืนแล้วก็เอากะละมังคลุมหัวไว้นี่แหละนะคะและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคือเวลาประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ๆมันมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมากเหม็นแรงจนไม่อยากจะหายใจเข้าไปเลยวันแรกนะทุกคนไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นหมาหรือว่าแมวตายแน่เลยแล้วก็พอเลยช่วงเกือบเที่ยงคืนอยู่ๆกลิ่นก็หายไปทีแรกก็คิดว่าลมเปลี่ยนทิศแต่พอวันถัดมาแค่นั้นแหละค่ะกลิ่นก็โชยมาอีกยิ่งนับวันกลิ่นก็ยิ่งแรงขึ้นจนทุกคนเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มกลัวกันขึ้นมาละเพราะว่าธุรกิจหรือว่ากิจการที่ลุงทำเนี่ยคือแกทำมาเกือบ25ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวชนิดที่ว่าพอหลัง6โมงเย็นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาข้างนอกบ้านกันเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยละกันพวกผู้ใหญ่จากที่ชอบไปนั่งกินเหล้าช่วงค่ำถึงกับหยุดไปเฉยๆเพราะว่าไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอกหลังพระอาทิตย์ตกดินหลังจากผ่านมาเกือบอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ฟังก็เริ่มมีบางคนได้ยินเสียงคนเดินบนถนนเดินแบบเดินไปสักพักนึงแล้วก็หยุดแล้วก็เดินอีกแล้วก็หยุดอยู่ประมาณนี้นะคะคือเดินแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาเสียงหมามันก็หอนยาวเป็นทอดๆไปเลยคือทุกคนได้ยินกันหมดเลยนะเพราะไม่มีใครนอนกันหรอกช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยเพียงแค่ว่าไม่กล้าจะมองผ่านหน้าต่างไปดูมันอย่างว่าแหละนะคะคุณผู้ฟังคือคนไทยเนี่ยมันเป็นคนที่แบบขี้สงสัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็มีป้าคนหนึ่งไงคือแกอยากรู้อยากเห็นแกก็เลยแอบแง้มประตูออกไปดูและแกก็เห็นเต็มสองลูกตาเลยค่ะแกเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่บนถนนจริงๆแล้วจะหันหน้าเข้าหาบ้านหลังนั้นหลังนี้ทุกทีเลยคือในทุกๆครั้งที่เธอหยุดเธอก็จะเดินต่อไปคือเจอบ้านหลังไหนก็จะหยุดเดินแล้วก็จ้องบ้านหลังนั้นคือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่องผู้หญิงเดินบนถนนนี่ก็ลือกันไปทั่วทั้งตำบลแล้วก็ลุงเนี่ยคือลุงที่จัดงานศพเนี่ยแกเป็นอบต.อยู่แล้วด้วยไงแกก็รู้สึกกลัวทั้งไม่สบายใจเอามากๆเพราะแกคิดว่าที่มาของทั้งกลิ่นและเสียงผู้หญิงเนี่ยต้องมาจากบ้านของแกเองแน่ๆแกก็เลยนิมนต์พระรูปนึงพวกเราเรียกท่านว่าท่านเพชรให้มาที่บ้านของแกหลังจากที่พระมาก็อย่างว่าแหละนะคะชาวบ้านไปมุงบ้านของลุงเยอะมากแล้วท่านเพชรก็เดินวนรอบบ้านจนแกไปหยุดอยู่ที่โรงเก็บเป็นโรงเก็บของเป็นโกดังเก็บของแล้วกันคือเก็บของใช้เป็นพวกเก็บโรงเย็นแกบอกลุงว่าเขาอยู่ตรงนี้ยังไปไหนไม่ได้เขาติดอยู่เท่านั้นแหละค่ะคุณลุงนี่ถึงกับออกอาการเครียดเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ท่านเพชรก็เลยทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็จุดเทียนกี่ทีเทียนก็ดับหมดลุงก็เลยบอกว่าแกมั่นใจเลยว่ามันไม่มีลมจริงๆเลยนะจุดกี่อันก็ดับหมดจุดกี่อันก็ดับหมดจนถึงขนาดที่ท่านเพชรต้องกลับวัดแกบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วันถัดมาค่ะพระมากัน5รูปมาขึงสายสินจากบ้านของคุณลุงเนี่ยผูกไปตามเสาไฟผูกไปจนถึงที่ฝังศพของเธอคนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ไปกี่ขดนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่ายาวมากคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะพระ5รูปทำพิธีทั้งกลิ่นทั้งเสียงสวดของพระนี่ก้องอยู่ในหัวแล้วกลิ่นก็คลุ้งอยู่ในจมูกเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆค่ะหลังเสร็จพิธีท่านเพชรก็พรมน้ำมนต์ไปรอบๆบ้านและบอกกับคุณลุงว่าให้เอาโรงเย็นเนี่ยใส่ท้ายรถกระบะแล้วขับไปตามสายสินไปยังหลุมศพไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ฟังคนที่อยู่แถวหลุมศพที่ฝังเธอเนี่ยไม่มีใครได้กลิ่นเน่าอะไรสักนิดเดียวเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เอาโรงเย็นไปหลุมศพอยู่ๆค่ะกลิ่นก็คลุ้งกลิ่นแรงมากและท่านเพชรเนี่ยใช้ให้ขุดศพเธอขึ้นมาอย่างที่บอกเนี่ยศพเธอฝังยืนแต่ที่น่าแปลกใจก็คือศพเธอหันหน้าไปทิศตะวันตกทุกคนตกใจมากเพราะว่ามูลนิธิเขามั่นใจแน่นอนว่าตอนฝังเนี่ยคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังจากขุดศพมาแล้วท่านเพชรได้พาศพเธอไปที่วัดแล้วก็ทำการเผาตอนนั้นเลยบอกได้เลยนะว่าทุกคนกลัวกันมากค่ะและแน่นอนว่าโรงเย็นนั้นก็ต้องเผาทิ้งเช่นกันและมันก็เป็นงานสุดท้ายที่ลุงทำกิจการรับจัดงานศพอาทิตย์นั้นทุกๆคนหดหู่กับเรื่องนี้มากมีการทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่สายสินเนี่ยยาวไปตามถนนคือมันเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านของเขาแล้วมันเหมือนเป็นที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับไม่ใช่ที่ที่เขาเคยอยู่อะไรเงี้ยคือบอกไม่ถูกเรื่องนี้ผ่านมาเกือบ10กว่าปีแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการฝังยืนแน่นอนยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณท่านเจ้าของเรื่องแล้วก็เว็บไซต์ซอกเกอร์ซักด้วยนะคะ เรายังคงวนเวียนอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวเรื่องต่อไปนี่เกิดอยู่ที่รอยต่อจังหวัดสุราษฎร์กับระนองนะคะเล่าเลยแล้วกันในฐานะที่เป็นผู้เล่าที่ดีจะไม่ขอเกริ่นเรื่องอะไรมากมายเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุราษฎร์แต่บังเอิญนะคะบ้านเพื่อนในกลุ่มเนี่ยอยู่ในอำเภอหนึ่งที่ติดกันกับเขตใกล้รอยต่อจังหวัดระนองเข้าเรื่องเลยค่ะทีนี้คือมีทั้งหมด5คนนะคุณผู้ฟังนึกตัวละคร5ตัวอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นคนชอบตกปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยได้โอกาสเข้าป่าตั้งแคมป์ที่ต้นน้ำในป่าลึกก็ตกปลากันแล้วได้แล้วทั้ง5คนเนี่ยก็เข้าไปซื้ออุปกรณ์เดินป่าในอำเภอเมืองมาพอกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงทุกอย่างเสร็จสรรพดูแผนที่อะไรเรียบร้อยคือเพื่อนคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยขึ้นไปกับลุงสมัยเรียนมัธยมก็เลยพอจำทางได้บ้างนะคะแต่ว่าพ่อของเพื่อนแนะนำบอกว่าให้ไปชวนลุงไปเป็นเพื่อนจะดีกว่าไปกันหลายคนก็จริงแต่ว่าใช่ว่าจะรู้ทางขึ้นลงเขากลุ่มนักศึกษาก็เลยให้เพื่อนเนี่ยไปตามลุงมานำทางให้เรียกง่ายๆคือการจ้างให้ลุงนำทางให้นั่นแหละแต่ลุงบอกว่าหน้าฝนเนี่ยไม่มีใครเขาเข้าป่ากันหรอกป่ามันปิดอย่าไปเลยคือสรุปลุงแกไม่ขึ้นเขานะไม่ไปกับกลุ่มนี้ก็เลยทำให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะคะตัดสินใจไปกันเองทั้ง5คนจังหวะที่พวกกลุ่มนักศึกษากำลังจะขึ้นเขาไปนั้นลุงแกก็โทรหาพ่อของเด็กเนี่ยบอกว่าให้ห้ามหลานบอกว่าอย่าขึ้นไปเลยหน้าฝนป่ามันปิดไม่ทันแล้วค่ะเด็กมันไปกันหมดแล้วไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วคือเจ้าของเรื่องต้องบอกก่อนว่าสุราษฎร์รอยต่อกับระนองมันเป็นภูเขาสูงหลายลูกขึ้นลงนะคะช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะมีต้นน้ำใหญ่อยู่เมื่อสมัยก่อนสมัยที่ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นฐานทัพของพวกคอมมิวนิสต์มันก็เลยมีคนเบิกทางขึ้นลงไปยังต้นน้ำก็เลยทำให้หลังจากหมดยุคคอมเนี่ยชาวบ้านชอบเข้าป่าไปหาของป่าแล้วก็ไปหาจับปลากันที่ต้นน้ำเพราะว่าเดินทางได้สะดวกนะคะทีนี้เรื่องการเดินป่าขึ้นไปวันแรกค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกทำให้การเดินป่านี่มันลำบากมากกว่าจะขึ้นไปถึงต้นน้ำโอ้ไปได้ช้ากว่าที่ควรเอาจริงใช้เวลาเดินเท้า2วันก็ถึงแล้วพอถึงช่วงบ่าย3โมงครึ่งทุกคนก็หยุดเดินเพราะมันมืดฝนแล้วในป่าคือมันทึบมากคือไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะมืดแล้วมองทางไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ตั้งเต็นท์ทำของกินมื้อเย็นกันเสร็จก่อไฟสุมไว้เพราะว่ามันเป็นยุคของทากก็อย่างที่เรารู้กันแหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะว่าป่าทางด้านของภาคใต้นี่มันเป็นป่าดิบแล้วป่าดิบที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหชุกชุมมากเลยนะของทากเนี่ยเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลา1ทุ่มพอดีค่ะก็เลยเข้านอนกันกะว่าจะออกเดินทางตอน6โมงเช้าที่นอนเร็วไม่ใช่อะไรหรอกล้ากันหมดทุกคนหลังจากเข้านอนกันได้สักพักหนึ่งป่าที่เคยมีเสียงสัตว์เสียงแมลงอยู่ๆเสียงกลับเงียบสนิทคือเงียบจนน่ากลัวนักศึกษาที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขารู้กันนะว่าถ้าป่าเงียบนี่แปลว่ามันไม่ปกติเขาก็เลยบอกเพื่อนทุกคนให้เงียบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าพูดอย่าทักเมื่อทุกคนเงียบอยู่ๆก็มีเสียงโนราค่ะร้องเป็นภาษาใต้ลอยมาเป็นโทนต่ำๆคือได้ยินกันทุกคนเลยนะแต่ไม่มีใครพูดอะไรค่ะได้เพียงแค่สะกิดกันฟังแล้วก็หลับกันหมดในคืนแรกวันที่2ในการเดินป่าค่ะหลังจากเก็บเต็นท์ทุกคนก็รีบเดินกันไปตั้งแต่เช้าอยากจะให้ถึงต้นน้ำเร็วๆแต่ว่าก็มีนักศึกษาคนที่อยู่สุราษฎร์เนี่ยเห็นรอยเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินวนอยู่รอบเต็นท์ก็ไม่ได้บอกเพื่อนและกลัวเพื่อนกลัวพอชาอาเข้าช่วงบ่ายสามเนี่ยก็ขึ้นมาถึงต้นน้ำจนได้ทุกคนก็จัดแจงคันเบ็ดตกปลากันอย่างสนุกสนานคงจะหายเหนื่อยกันทุกคนเห็นว่าต้นน้ำมันเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงปลาเยอะไหมอะไรอย่างนี้พอผ่านไป2ชั่วโมงนะทุกคนก็ได้ปลามาหลายตัวมันมีปลาตัวนึงมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรปลาตัวมันเหลืองๆอ่ะคือต้นน้ำมันสมบูรณ์นะปลามันจะอ้วนอวบถูกไหมทุกคนก็เลยช่วยกันผ่าท้องเอาเครื่องในออกทำปลาให้เสร็จพอรุ่งเช้าจะได้เดินกลับเลยแต่พอทำปลาไปได้สักพักหนึ่งมันมีเพื่อนนักศึกษาที่มาจากกรุงเทพตอนที่เอามีดผ่าท้องปลาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องดังมากบางทีนะก็เหมือนเสียงผู้ชายร้องแบบเจ็บมากๆคือถึงกับต้องโยนปลาโยนมีดทิ้งเลยแล้ววิ่งไปหาเพื่อนบอกได้ยินเสียงคนร้องบอกพวกมึงได้ยินหรือเปล่าคือเอาจริงๆได้ยินทุกคนคือรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละทุกคนรีบเก็บของคือจะกลับออกมาในเย็นวันนั้นเลยแต่กำลังจะเดินกลับอยู่ทีเดียวค่ะ นึกได้ว่าโยนมีดทิ้งเลยจะไปเก็บมีดแต่พอเดินไปที่สากปลาที่โยนทิ้งไว้อ่ะภาพที่เห็นคือสีเลือดนะเป็นสีแดงเต็มน้ำเลยปลามันมีเลือดนะแต่ปลา2ตัวเนี่ยเลือดมันคงไม่เยอะขนาดทำให้น้ำเปลี่ยนสีได้ขนาดนั้นทั้งหมด5คนค่ะไม่สน4สน8ไม่สนมีดสนเบ็ดแล้วสะพายกระเป๋าได้ก็รีบเดินตามกันไปเป็นพรวนเลยโดยไม่หันมองข้างหลังอีกเลยทุกคนรู้สึกได้ว่ามีคนเดินตามไม่ใช่คนคนเดียวด้วยจำนวนมากเดินตามหลังมาแน่ๆล่ะมีความรู้สึกแบบนั้นพอเดินมากันจนมืดมองทางไม่เห็นก็เลยตัดสินใจกางเต็นท์นอนกันตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะก่อไฟเสร็จก็เข้านอนกันแต่ว่าทุกคนไม่มีใครพูดอะไรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต้นน้ำเลยจนช่วง 3-4 ทุ่มได้ยินเสียงเหมือนคนปาเศษไม้เศษดินปาเข้ามาในเต็นท์เสียงดังปุกปักปุกปักตอนแรกนะก็ไม่มีใครกล้าเปิดซิปออกไปดูทนไม่ไหวค่ะก็เลยต้องออกกันไปทั้ง5คนนั่นแหละคุณผู้ฟังรู้ไหมภาพที่เห็นตรงหน้าคือเงาดำเหมือนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายยืนกันเป็น 10-20 อยู่รอบเต็นท์คราวนี้ล่ะค่ะจิตตกแตกกระจัดกระจายทุกคนจับไฟฉายได้พากันวิ่งออกมาจากเต็นท์คิดภาพตามคุณผู้ฟังในป่าลึกเที่ยงคืนออกมาจากเต็นท์จากกองไฟยังไม่พอเสียงต้นไม้เสียงลิงข้างร้องดังลั่นป่าเลยทุกคนกลัวค่ะจนเกือบจะเป็นบ้าร้องไห้ไปด้วยความร้องไห้ไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยแต่มันมาพีคตรงเสียงช้างนี่แหละอันนี้ป่าแตกของจริงทุกคนได้ยินเสียงช้างจำนวนมากวิ่งตามหลังมาเป็นโขลงวิ่งกันชนิดที่ไม่หันมามองข้างหลังเลยจนเพื่อนคนที่2เนี่ยมันสะดุดรากไม้ล้มหัวเข่าหลุดเดินต่อไม่ได้ทุกคนเลยต้องหยุดวิ่งช่วยเพื่อนคนที่ล้มอยู่กับพื้นก่อนแต่เพราะการที่เพื่อนคนนั้นล้มนั่นแหละนะคะที่น่าจะทำให้คนอื่นแล้วก็ทุกคนรอดตายเพราะว่าห่างไปไม่กี่เมตรข้างหน้าเป็นเหวชันลงไปข้างล่างโอ้โหคุณผู้ฟังลองคิดตามนะทุกคนพากันนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้คือทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะหลงทางหลงป่ากลางคืนเนี่ยนรกชัดๆแต่แล้วค่ะพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับพ่อของเพื่อนที่สุราษฎร์แล้วก็ญาติพี่น้องราว 13-14 คนโผล่ออกมาจากป่าแล้วก็ได้ช่วยเด็กกลุ่มนี้รับกลับมาบ้านออกจากป่าได้โดยไม่มีใครตายนะคะสรุปคุณผู้ฟังทีมช่วยเหลือค่ะลุงบอกเด็กว่าป่าปิดไม่ควรเข้าป่าลุงโทรหาพ่อเด็กบอกให้ห้ามแต่ไม่ทันพ่อเด็กเกณฑ์คนออกตามหาลูกและก็เพื่อนๆที่จะไปต้นน้ำหากันไปจนถึงต้นน้ำแต่เจอแค่กองปลากับมีดและคันเบ็ดจนตี2ถึงเจอกับกลุ่มลูกและเพื่อนๆนั่งอยู่ตรงต้นไม้เยื้องเยื้องกันกับเหวสรุปสิ่งที่เด็กเจอจากปากของลุงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้คืนนั้นเป็นป่าปิดนะคะคืนนั้นเป็นคืนป่าปิดเพื่อนในกลุ่มตอนไปเยี่ยวเนี่ยดันไปยืนเยี่ยวเข้าป่าเราต้องนั่งยองๆแต่เขายืนค่ะปลาที่ทุกคนตกขึ้นมานั้นมันเป็นปลาที่พวกวิญญาณสัมภเวสีหรือผีป่ามันสิงสู่อยู่ในสัตว์ทุกชนิดในป่าในคืนป่าปิดนะคะคือมันจะไปสิงสู่อยู่คือมันจะมีวิญญาณเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ฟังคือจะเป็นมดหนูปูปีกอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยไปสิงสถิตอยู่ในสิ่งมีชีวิตพวกนั้นในวันป่าปิดเงา 10-20 คนนั้นคือวิญญาณสัมภเวสีที่พวกกลุ่มนักศึกษาตกปลากันขึ้นมาเสียงช้างนี่เป็นเพียงแค่เสียงหลอนของกลุ่มนักศึกษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกที่นี่ไม่มีช้างมา10ปีแล้วทุกคนคาดว่าจะเป็นเสียงของผีป่าหลอกให้เด็กกลัวเด็กหลอนถ้าไม่มีรากไม้คุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นยังไงต่อคะส่วนตัวของบีเองคิดว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะตกเหวลงไปตายแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใครอยู่ที่อำเภอชายแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองคงจะรู้กันทุกคนเนี่ยนะคะว่าป่านี้ชื่อป่าอะไรและเรื่องที่เราได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่รู้มาจากพ่อของเพื่อนซึ่งแกเป็นญาติกับพ่อของเด็กคนนั้นเอาจริงๆเขาเป็นรุ่นพี่ป่านี้น่าจะ30กว่าได้แล้วมั้งโดยคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยอายุ24ปีนะคะเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะเป็นเรื่องของผีพลายค่ะชวนอาไปอยู่ด้วยโอ้โหฟังชื่อเรื่องนี้ก็สะอื้นและอยากสะพรึงมากคือขนลุกสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อผมเองรวมถึงลุงแล้วก็อาแท้ๆของผมด้วยเหตุเกิดที่บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าเรื่องค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะ ตอนนั้นเป็นปี2533สมัยก่อนนะบ้านปู่ผมเนี่ยอยู่ในตัวอำเภอบ้านนาสารแล้วก็อยู่กันครบทุกคนจะเป็นปู่เนี่ยมีลูกชายอยู่3คนคือลุงพ่อของคนเล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็มีอา3คนพอดีอย่างที่กล่าวไปนะคะบ้านนี้ลูกชายทั้งบ้านก็เลยชอบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะวัยรุ่นผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยชอบยิงนกตกปลาล่าสัตว์เข้าป่าและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของคืนที่พ่อจำไม่เคยลืมแล้วก็เล่าให้ฟังหลายต่อหลายรอบมากคลองฉวางค่ะเป็นคลองที่กว้างแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรสมัยก่อนนะทั้งปลาทั้งกุ้งเยอะแยะไปหมดชนิดที่ว่าลงตรงไหนก็มีปลาให้จับตรงนั้นวันนั้นค่ะคุณย่าบ่นอยากกินแกงส้มปลาช่อนคุณลุงแกก็จัดการชวนพ่อชวนอาไปกันครบเลยละค่ะชวนกันไปยิงปลาช่อนจะมาทำแกงส้มปลาช่อนให้กับคุณย่ากินกันทีนี้พอตกเย็นวันนั้นทั้ง3คนก็เตรียมลูกศรเตรียมศรนี่เขาเรียกศรปะยิงปลาศรยิงปลาแล้วก็แว่นดำน้ำแล้วก็สปอตไลท์คนละอันอย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนนั้นมันยังไม่เจริญแม้ว่าไฟฟ้ามันจะเข้าถึงแล้วก็ตามแต่ว่าถนนหนทางยังเป็นลูกรังอยู่แล้วก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะคือป่าเยอะพอราวๆ2 ทุ่มค่ะก็ได้เวลาขับรถไปที่ท่าต้นมะปริงเป็นจุดที่จะเริ่มดำปลาทวนน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนถึงราวสะพานรถไฟพ่อก็เลยบอกว่าพอดับไฟรถมอเตอร์ไซค์โนวาสมัยก่อนนะคะโนวารอบๆตัวนี่คือมืดมิดสนิทใจไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยคือมันมืดตึ๊บเพราะมันเป็นทางเดินเล็กๆนะคะแถมต้นไม้ใหญ่อยู่รอบเต็มไปหมดแต่ก็พกสปอตไลท์มาด้วยนะก็เลยช่วยกันส่องไฟจนเดินไปถึงทางลงไปยังน้ำไปยังน้ำคลองด้านล่างคืนเดือนหงายปลามันก็จะมานอนออกันอยู่แถวตะลิ่งหรือว่าแถวน้ำตื้นนี่คือเยอะมากและต้องบอกก่อนว่าการไปยิงปลา3คนจะมีวิธีการแบบนี้คือบุคคลที่1ดำฝั่งซ้ายบุคคลที่2ดำฝั่งขวาส่วนบุคคลที่3นะคะจะอยู่ตรงกลางคอยส่องไฟแล้วก็ถือที่ใส่ปลาเพราะว่าคลองมันมี2ฝั่งซ้ายขวานะคะหลังจากดำปลากันไปได้สักพักใหญ่ก็ใกล้ไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้คือใต้สะพานรถไฟตอนนั้นนะพ่อเป็นคนเดินส่องไฟบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มแปลกไปค่ะพ่อบอกว่าได้ยินเสียงหวีดวิวเหมือนใครผิวปากเพลงอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นพ่อก็คิดว่าเอ๊ะหูเพี้ยนแน่ๆเลยคือพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้บอกให้ใครรับรู้ทุกคนก็ยังคงดำปลากันไปเรื่อยๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นเสียงคนเดินในน้ำละพ่อเดิน1 ก้าวเสียงน้ำตามหลังพ่อ2 ก้าวเสมอพ่อเดินไปหยุดฟังไปเดินไปหยุดฟังไปจนแน่ใจแน่นอนว่ามันมีคนตามมาก็เลยส่องไฟไปยังต้นเสียงโนค่ะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าหมดตอนนั้นพ่อก็เริ่มใจคอไม่ดีและกลัวว่าจะเป็นโจรมากกว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่พ่อคิดตอนนั้นนะเนื่องจากว่าจะบอกว่ามันเป็นคืนที่ดวงจันทร์สว่างมากถึงจะไม่เปิดสปอตไลท์ถ้าใครเคยไปน้ำคลองตอนมืดๆก็จะรู้ว่ามันสว่างพอที่จะเห็นบริเวณรอบหรือแม้แต่เงาสะท้อนของน้ำคลองเองนะคะลุงกับอาแกก็ยังคงดำปลาอยู่เรื่อยไปพ่อก็เลยเดินตามส่องไฟไปเรื่อยๆเช่นกันแล้วก็ห่างกันไปราวประมาณเกือบ100 เมตรก็จะถึงสะพานรถไฟที่ปลาเยอะที่สุดตรงต่อหม้อถึงแม้เสียงเดินตามหลังในน้ำจะหายไปนะแต่ว่าพ่อก็ยังคงคิดมากอยู่ดีได้แต่ทำตัวนิ่งๆไม่พยายามมองไปมองมาคงไม่อยากเห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นนะคะในจังหวะที่ลุงเรียกพ่อให้ไปเอาปลาใส่ข้องตอนนั้นเนี่ยอาอยู่ๆก็โผล่หัวขึ้นมาจากน้ำอีกฝั่งคลองแล้วก็วิ่งมาที่พ่อกับลุงหน้าตาแกตกใจมากเลยแกบอกพ่อบอกกลับบ้านกลับบ้านพ่อก็เลยถามบอกทำไมมีอะไรแกบอกเดี๋ยวค่อยเล่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยสักพักนึงลมค่ะไม่รู้มันมาจากไหนพัดหวีดวิวหวนไปหวนมาทีนี้แหละขนลุกของจริงตอนนั้น3คนยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่มันมีเสียงคนเดินในน้ำดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกคนส่องไฟไปรอบๆไม่มีเงาใครเลยค่ะมันมีเพียงแค่เสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแน่นอนเลยนะว่าทั้ง3คนเนี่ยกะจะรีบเดินไปให้ถึงสะพานรถไฟเพราะมันมีทางขึ้นเล็กๆอยู่ตรงนั้นมันมีโรงเรียนนาสารอยู่พอดีคืนนั้นตั้งใจจะหาบ้านคนที่ใกล้ที่สุดเพราะว่ากลัวกลัวจนไม่กล้าจะเดินกลับไปที่รถแต่พอเดินมาถึงใกล้สะพานคราวนี้ล่ะค่ะอาถึงกับสะอื้นเสียงหัวเราะดังลั่นคลองทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชาย3คนได้แต่ยืนหันหน้าชนกันหันหลังชนกันจับเสื้อกันแล้วก็ส่องไฟไปรอบๆ แต่ไม่ได้เห็นอะไรนะคะจนลุงบอกรีบๆขึ้นคลองให้ไวที่สุดเสียงหัวเราะก็ยังคงดังอยู่ตลอดในตอนที่ทุกคนเดินไปใกล้ทางขึ้นพ่อนี่แงนมองไปบนสะพานเหล็กรถไฟโอ้โหภาพที่เห็นนี่คือเห็นเต็มตาเลยเป็นภาพเงาดำร่างเหมือนคนแยกแยะออกได้เลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่มีหน้านั่งห้อยขาลงมาจากสะพานพ่อก็เลยชี้นิ้วให้ลุงกับอาดูพอส่องไฟไปไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่ส่องไฟเนี่ยจะเห็นเป็นเงาดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนสะพานเป็นแถวยาวยังกับแผงขายผักที่ตลาดนัดยังจำคลองฝั่งที่อาวิ่งมาได้ไหมคุณผู้ฟังในจังหวะที่จะขึ้นตลิ่งเนี่ยไม่รู้อะไรดนจิตดนใจให้สามคนเนี่ยมองไปอีกฝั่งของน้ำคลองสิ่งที่เห็นคือเห็นเหมือนกันรูปร่างผู้หญิงสูงร่างกายเป็นสีดำทั้งตัวไม่มีเสื้อผ้าค่ะมีแค่ตาที่เป็นสีขาวผมยาวถึงน้ำยืนชี้นิ้วมาที่กลุ่มพ่อของเจ้าของเรื่องเนี่ยหลังจากนั้นพอเห็นแค่นั้นแหละหันหลังวิ่งสุดกำลังเลยขึ้นจากน้ำคลองได้จนไปตะโกนเรียกบ้านเพื่อนของปู่ที่อยู่เยื้องๆโรงเรียนตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสลัมหรอขนำหรือเป็นอะไรนี่แหละจนแกเปิดประตูให้พวกพ่อเนี่ยเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านของเพื่อนปู่ได้แค่นั้นอาถึงได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าแกวิ่งหนีอะไรมาแกเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีโขดไม้อยู่แล้วมันมีพุ่มไม้อยู่ข้างหน้าแกก็เลยเอามือล้วงเข้าไปแกแหวกออกมาตอนแรกแกนึกว่าเป็นสาหร่ายพอดูที่มือให้ดีๆมันเป็นเส้นผมสีดำเส้นผมของผู้หญิงเท่านั้นแหละแกก็เลยรีบลุกจากน้ำแล้ววิ่งมาหาพวกพ่อเนี่ยจากการที่ปู่แล้วก็คนแก่เขาสันนิษฐานก็คือเมื่อปี2531นะคุณผู้ฟังตอนนั้นเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่ที่สุดทั้งนครศรีสุราษฎร์คนตายกันเกลื่อนเลยค่ะบางบ้านนะนอนๆอยู่โคลนถล่มทับบ้านตายทั้งเป็นก็มีบางบ้านก็โดนท่อนซุงที่พวกลักลอบตัดไม้เถื่อนเนี่ยเขาเอามากองไว้บนภูเขาไหลมากับน้ำแทงบ้านพังทั้งหลังเลยนะคะคนนาสารตายกันไปเยอะมากและส่วนใหญ่ศพนะคะก็ไหลมาติดตรงโคลนสะพานรถไฟนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นที่มาของเงาดำที่นั่งห้อยขาบนสะพานส่วนผู้หญิงดำๆที่มีแต่ตาสีขาวผมยาวถึงน้ำคนแก่บอกว่าน่าจะเป็นผีพรายมันมีอยู่ทุกที่แหละตรงไหนคนตายบ่อยมันก็จะอยู่ตรงนั้นหลังจากคืนนั้นก็มีแต่อาที่ยังคงฝันเห็นผู้หญิงผมดำผู้หญิงดำเนี่ยอยู่เรื่อยๆจนต้องบวชเป็นพระซึ่งปัจจุบันนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรยังสบายดีนะจนมีเจ้าของเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องเยอะแยะไปหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นเรื่องป่าแตกรอยต่อสุราษฎร์ระนองผีพรายชวนอาไปอยู่ด้วยโอ้โหนะแค่บีอ่านไปเล่าไปเนี่ยยังขนลุกขนพองนะคะคิดภาพตามจินตนาการตามไปน่ากลัวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยแล้วก็เว็บไซต์ Soccer Sack นะคะที่เป็นที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆวันนี้หมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของชาวบ้านเหตุเกิดที่หมู่บ้านชนบททางภาคเหนือนะคะมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีทุ่งนาติดกันกับภูเขาค่ะซึ่งปกติแล้วคนชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะชอบออกไปหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวในเวลากลางคืนเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็เป็นเวลาของสัตว์ต่างๆออกหากินด้วยแต่ว่าเรื่องมีอยู่นะคะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้มีหญิงสาววัยกลางคนค่ะได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในทุ่งนาของตัวเองที่ติดกับหมู่บ้านแล้วก็การเผาศพในสมัยก่อนนั้นจะทำการเผาศพคนตายในที่ดินตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นอีกในชาติต่อไปแล้วก็เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อทำการเผาศพคนตายเสร็จชาวบ้านต่างก็ได้ยินเสียงสุนัขในหมู่บ้านเห่าหอนทุกคืนโดยเฉพาะบริเวณใกล้ที่เผาศพจะเห่าหอนโหยหวนเสียงดังมากถ้าวันไหนเป็นวันพระจะมีชาวบ้านบางคนนะคะเห็นคล้ายกับมีผู้หญิงผมยาวจรดพื้นตัวดำทะมึนทึนเลยล่ะยืนอยู่ใต้ต้นไม้มีดวงตาแดงกล่ำน่าสยดสยองต่อคนที่พบเห็นยิ่งนักจนชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าไปออกหาปูหาปลากินในเวลากลางคืนอีกเลย และเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครกล้าไปหาปูหาปลาบริเวณนั้นนะคะก็ทำให้เป็นที่รวมของปูปลานาหนูชนิดต่างๆมากมายละค่ะและแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันเวลาที่เนิ่นนานออกไปเรื่อยๆก็ทำให้ผู้คนเนี่ยลืมเลือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้มีแม่ลูกอ่อนไปหาปูหาปลาและในคืนนั้นเองค่ะเป็นคืนที่ฟ้ามืดสนิทมีฝนตกเปรย์ฟ้าร้องคำรามดังเป็นระยะแม่ลูกคู่นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะเพราะต้องการทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวก็เดินหาส่องปูส่องปลาไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ที่มีปูปลาเยอะมากค่ะแม่ก็ได้ก้มส่องหาจับปลาในขณะนั้นเองแม่ก็ได้ห่างลูกไปสักระยะหนึ่งแต่ทันใดนั้นเองลูกชายที่มีอายุไม่มากนักก็เหลือบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ต้นไม้พอมองไปก็คล้ายกับว่าเป็นผู้หญิงก็เลยถามออกไปว่าหาปลาได้เยอะไหมครับพอถามเสร็จค่ะผู้หญิงคนนั้นก็หายไปในความมืดแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่เอะใจก็หาปลาต่อไปเรื่อยๆนึกว่ามีคนมาหาปลูปลาเหมือนกันกับตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานลูกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกก็ถามไปว่าไปไหนมาครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดแล้วก็หายไปกับความมืดอีกทีนี้ผู้เป็นแม่ก็เริ่มสงสัยค่ะส่องไฟไปหาลูกก็ไม่เห็นมีอะไรก็หาปลาต่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเริ่มหาปูหาปลาขยับมาใกล้ๆเพราะว่ามีความระแวงประกอบกับบรรยากาศมันเริ่มวังเวงแล้วก็มีลมพัดโชยเย็นๆจากที่เคยตกเปรย์ๆก็เริ่มหยุดเสียงฟ้าร้องก็หายไปจากที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องทีนี้เปลี่ยนเป็นเสียงหมาหอนขึ้นมาแทนค่ะและในขณะนั้นเองลูกก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เดิมก็ถามไปเหมือนเช่นเคยไปไหนมาครับแต่ทีนี้เมื่อผู้เป็นแม่เข้ามาใกล้ลูกก็เกิดความสงสัยแม่ก็เลยถามลูกว่าคุยกับใครลูกชายก็ได้แต่อ้ำอึ้งไม่พูดอะไรแต่ชี้มือชี้ไม้ไปทางต้นไม้เนี่ยนะคะเพียงแค่แม่เงยหน้าส่องไฟไปตามมือของลูกที่ชี้ไปแค่นั้นแหละค่ะแม่ถึงกับอ้าปากร้องตะโกนแบบไม่มีเสียงปากสั่นตาค้างเริ่มชี้ขึ้นฟ้าผมเนี่ยนะคะเริ่มชี้ขึ้นฟ้าขนลุกทั้งตัวแล้วเข่าแทบทรุดลงกับพื้นเพราะว่าสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงผมยาวจรดพื้นมีดวงตาแดงกล่ำเน่าเฟะมีแต่หนอนไต่ยั่วเยี้ยเต็มไปหมดแสดงอาการเหมือนหวงแหนปูปลาที่ตัวเองเฝ้ามานานแม่ก็ตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกค่ะลูกก็ได้แต่ยืนมองอาการแม่ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เขย่าตัวแม่สักพักหนึ่งผู้เป็นแม่ก็เริ่มมีสติแต่ว่าในขณะนั้นเองก็กระชากแขนลูกอย่างแรงค่ะซึ่งลูกก็โตพอสมควรแล้วแต่ว่ายังโตไม่มากแค่นั้นเองนะคะซึ่งแทนที่จะให้ลูกเนี่ยเดินแต่ผู้เป็นแม่ได้อุ้มลูกเดินเร็วสลับวิ่งสุดชีวิตโดยที่ไม่หันกลับมามองที่ต้นไม้ใหญ่อีกเลยพอถึงบ้านก็บอกกับครอบครัวว่าโดนผีหลอกแล้วก็หมดแรงนอนไข้จับสั่นด้วยอาการกลัวที่สุดเท่าชีวิตที่เคยเห็นมาพอรุ่งเช้านะคะครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระมาทำพิธีปัดรังควานแล้วก็ได้นิมนต์พระไปทำพิธีทางศาสนาที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ได้ทำการตัดต้นไม้ต้นนั้นออกไปนับตั้งแต่นั้นมานะคะก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยค่ะซึ่งทุกวันนี้เรื่องราวลี้ลับแบบนี้เนี่ยยังมีให้เห็นแล้วก็ยังมีให้ได้ยินในหมู่บ้านชนบททุกๆภาคของประเทศไทยเรานะคะซึ่งพอบีได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้บีหวนกลับคิดไปเมื่อสมัยเป็นเด็กนะคะประมาณสัก8ขวบ9ขวบนะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็อายุเยอะแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแกก็ฆ่าหลานตัวเองตายบนเปลนะคะอันนี้เนี่ยคือได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่ากันมาว่าผู้หญิงที่ฆ่าเนี่ยคือมีศักดิ์เป็นป้านะคะแต่ว่าฆ่าลูกของน้องสาวถ้าจำไม่ผิดนะพอประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก็ผูกคอตายตามนะคะซึ่งผูกคอตายตามเนี่ยตอนนั้นบีก็จะอยู่บ้านแม่ซึ่งบ้านแม่กับบ้านพ่อนี่ห่างกันประมาณ4กิโลเมตรซึ่งสมัยก่อนนะคะมันจะเป็นทางเกวียนแล้วก็เป็นทางดินลูกรังจะไม่ใช่ทางลาดยางมาตอยเหมือนปัจจุบันนี้นะคะทางหมู่บ้านของบีเองก็มีการหามศพคลอนศพกันมาแบบทุลักทุเลกันละค่ะซึ่งพ่อของบีเองเนี่ยก็จะปั่นจักรยานวงล้อ28ไปรับตัวบีมาจากบ้านแม่เพราะว่าบีเรียนอยู่ที่นู่นก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพ่อที่บ้านพ่อเนี่ยนะคะและทีนี้เนี่ยก็เผอิญว่าไปเห็นเขาแบกหามศพกันมาเหมือนในหนังเรื่องอําแดงเหมือนกับนายฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นฉากที่เขาหามศพของคนที่เป็นยายจินตราสุขภัทรเนี่ยไปฝังในป่าช้าแบบนั้นเลยแล้วก็บรรยากาศแบบโพลเพลเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็วางศพไว้ข้างถนน แล้วพอต่อมาหลังจากที่งานพวกนี้เสร็จไปก็มีหลายคนนะคะได้เห็นผีของผู้หญิงคนนี้ในจุดที่วางศพซึ่งโบราณเขาถือกันว่าอย่าวางศพไว้กลางทางให้เปลี่ยนไหล่คนแบกได้โดยที่ไม่ต้องวางศพลงบนพื้นธรณีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วเรื่องผีนี่มีเยอะมากเลยคุณผู้ฟังซึ่งพ่อของบีเองเนี่ยประสบพบเจอมากับตัวเองเยอะๆทั้งนั้นแต่พ่อเขินไม่นะคะไม่กล้าเล่าให้ลูกเนี่ยมาเล่าถ่ายทอดเองซึ่งบีคิดว่าไม่ได้อารมณ์เท่ากับพ่อเล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาไว้ไปกล่อมก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะ